رہے تھے, ان کے مزے انہیں دیے جا رہے تھے, وہ دنیا ان کا کیا کام ہے گی. وَمَا آلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, اور کبھی بھی الگ نہیں کیا ہم نے کسی بھی علاقے کو, إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ, مگر اسی علاقے کو ہم نے پیغمبر بھجوائے ہیں. ذکرا ٹو ریمائنڈ دیم, ذکرا ٹو ریمائنڈ دیم, تاکہ انہیں ریمائنڈ کروا دیں. وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ, اور ہم قطعاً ظلم کرنے والے نہیں کہ اطلاع دیے بغیر کسی کو ہلاک کر دیں. ہم اتمام حجت کر جاتے ہیں, اتمام حجت کر جاتے ہیں, ٹیکس پڑھاتے ہیں پھر امتحان لیتے ہیں, ٹیکس پڑھاتے ہیں اور پھر امتحان لے لیتے ہیں, آؤٹ آف کورس امتحان نہیں لیتے ہیں. ہم استاد بھجوا دیتے ہیں, وہ ٹیکس پڑھا دیتا ہے, جو نہیں پڑھتا پھر ان کو تھپڑ مارتے ہیں. اب ذرا جائیں سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے پر, لیا آیت نمبر 15 جو گائیڈنس لیتا ہے تو بات یہ, وہ گائیڈنس لیتا ہے اپنے فائدے کے لیے. وَمَن ضَلَّ, اور جو گمراہ ہوتا ہے, فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, تو بات یہ اس کے گمراہی کا وہ بال اسی کے اوپر پڑے گا. وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, اور کوئی بھی نہیں اٹھا سکے گا قیامت کے دن بوجھ کسی اور کا, ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, اور ہم کبھی بھی عذاب کرنے والے نہیں کسی بھی قوم کو, حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, بعد اس کے کہ ہم پیغمبر بھجوا دیتے ہیں, بعد اس کے کہ ہم پیغمبر بھجوا دیتے ہیں, تو پیغمبر بھجوا دیتے ہیں اتمام حجت ہو جاتا ہے, اتمام حجت ہو جاتا ہے, پھر بھی وہ انسان کے بچے نہیں بنتے تو پھر ہم لگا دیتے ہیں. تو واپس اپنے سبق. وَمَا آلَتْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, اور ہم نے الہاک نہیں کیا کسی بھی علاقے کو, إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ, مگر اسی کے لیے پیغمبر بھجوائے گئے. ذکرا تذکیرن ریمائنڈر. وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ, اور نہیں ہے ہم ظالم. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ, اب وہ لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر کے پاس شیطان آتے رہتے ہیں, محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم شیطان آتے رہتے ہیں, یہ کچھ وسوسے اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں, پھر یہ کہتا ہے اللہ کا کلام ہے, تو اللہ نے رد کر دیا. کہ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ, اور کبھی بھی نازل نہیں ہوئے اس پیغمبر پر شیاطین, اس پر تو شیطان کا تسلط ہے نہیں. حضور پاک نے فرمایا میں شیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان انسانی بدن کے اندر وہاں تک جاتا ہے جہاں تک بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے, جہاں تک بلڈ سرکولیٹ, تو وہ آرٹریز میں اور دوسرے کے وینز, آرٹریز اور وینز سر ساروں میں چلا جاتا ہے. یجری من الانسان مجرى الدم, صحیح. اور حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان پیدا کر دیا ہے, تو صحابہ نے عرض کیا وہ ماہ کا جی آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے, تو حضور پاک نے نفی نہیں کی کہ میرے پاس نہیں, بلکہ فرمائے ولیکن من اللہ علیہ فاسلم, میرے اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا, میرا شیطان مجھے سرنڈر کر چکا ہے, اللہ نے احسان کیا تو میرا شیطان سرنڈر کر چکا ہے, مین کہ میں نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا ہے. میرے شیطان کو ڈیفیٹ کرنا آسان کام نہیں ہے, آسان ہے کہ مشکل ہے, بڑا مشکل. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ, اور نازل نہیں ہوئے اس پیغمبر کے پاس شیاطین, وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ, اور انہی کے لیے کوئی تک بھی نہیں بنتا, وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ, شیطانوں کے لیے پیغمبر کے آنے کا کوئی تک نہیں. وَمَا يَسْتَطِيعُونَ, اور ان کا طاقت نہیں کہ وہ پیغمبر کو کنٹرول کریں. اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ, تاکیقی شیاطین سارے وحی کے سننے سے لمحزولونا ہٹائے گئے ہیں, لمحزولونا حضور علیہ السلام کے آنے سے اللہ کریم نے شیطانوں کا راستہ سپیس میں بند کر دیا, کیونکہ جب اللہ کریم القا کرتا ہے فرشتوں کو تو اس کی آواز اوپر والے سپیس میں سنائی دیتی ہے, اور یہ شیاطین وہاں تک پہنچتے تھے. پیغمبر پاک جب تشریف لائے تو اللہ کریم نے اس علاقے کو کور کر دیا فرشتوں سے, چوکی دارا سسٹم ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, چوکی داری سسٹم ہونی چاہیے. آپ ذرا نکالیں سورہ جن سیکورٹی سسٹم. جی نہیں, سورت نمبر 29 میں پارے میں اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, آپ کہہ دیجئے کہ مجھے بتایا گیا انہ استمع نفر من الجن کہ سن لیا توجہ سے جنات میں سے کچھ لوگوں نے, فقالو انہوں نے کہہ دیا انا سمعنا قرآن العجبا ہم نے سن لیا ہے عجیب قرآن. یاد الرشد جو گائیڈ کرتا ہے ہدایت اور عقل مندے کی طرف, فآمنا بے لہذا ہم ایمان لائے اس کتاب پر, ولن نشرک بربنا احدا اور ہم اپنے رب پر کبھی بھی شریک اپنے رب کے ساتھ نہیں پیدا کریں گے, وانہ تعالی جد ربنا اور بات یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بڑی ہے. تعالی کا معنی بہت بڑی ہے, جد کا معنی شان. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً نہ تو اللہ نے اپنے لیے کوئی بیوی پیدا کی ہے, وَلَا وَلَدًا اور نہ کوئی بچہ پیدا کیا ہے, وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيُّنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا اور بات یہ كَانَ يَقُولُ سَفِيُّنَا کہ ہمارے بیوقوف لوگ وہ اللہ کے حوالے سے کہہ دیتے تھے شَطَطًا بے تکی بات, شَطَطًا بے تکی. وَأَنَّا ظَنَنَّا اور ہمارا یہ خیال تھا, اللہ تقول الانس والجن علی اللہ کذبا کہ انس جن اللہ کے حوالے سے کبھی جھوٹ نہیں بول. لیکن آج ہمیں پتہ لگ گیا کہ مدتوں لوگوں نے جھوٹ بولا کہ اللہ کے لیے بیٹے کا تصور بیوی کا تصور جو پیدا کیے جھوٹ تھا, کیونکہ اس پیغمبر کے قرآن نے واضح کر دیا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ اور بات یہ کہ کچھ لوگ تھے انسانوں میں سے, يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ جو پناہ مانگتے تھے جنات کے ذریعے, وہ جنات کو مؤثر مانتے تھے. کیا مانتے تھے؟ جنات کو مؤثر مانتے تھے اور جنات کی پناہ مانگتے تھے. کیا؟ حالانکہ پناہ مانگنی چاہیے کس کی؟ اللہ کی. تو جنات کی پناہ مانگتے تھے. جب کسی سارا میں ان کا گزر ہوتا تو وہ کہتے ہیں اعوذ بسید ہذا الوادی, اس لیڈی کا جو چیف ہے جنات کا میں اسی کی پروٹیکشن مانتا ہوں. تو شرک. ازادو مرحقن انہوں نے انکریز کیا ان کو ڈس اوبیڈینس اور طغیان اور سرکشی کے حوالے سے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُ اور ان انسانوں نے بھی یہ خیال کیا تھا جس طرح آپ نے خیال کیا ہے. او جنات, یہ وہ جن اپنے جنوں سے بات کر رہے ہیں, جس طرح آپ کا خیال تھا اسی طرح وہ انسان بھی گمراہ تھے. اللہ یبعث اللہ احدا کہ اللہ کریم کسی پیغمبر کو نہیں بھجوائے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور ہم سپیس میں چلے گئے. لمسنا السماء, آسمان کو کوئی نہیں ٹچ کر سکتا. لمسنا السماء یہ محاورہ ہے. یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے. چیز اوپر پہنچ جائے تو لوگ کہتے ہیں آسمان پر پہنچ گیا. کیا پہنچ گیا؟ یہ محاورہ. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور ہم سپیس میں چلے گئے. فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا تو ہم نے سپیس کو پایا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا کہ سپیس سارے کو کور کیا گیا ہے سیکورٹی سسٹم سے. حرسن شدیدن میں ٹائٹ سیکیورٹی. حرسن شدیدن کا معنی ٹائٹ سیکیورٹی. ملعت حرسن شدیدن کہ اسے ٹائٹ سیکیورٹی کے ذریعے کور کر دیا ہے. ملعت کا معنی کور. ملعت کا معنی کور. وشعبن اور اس کو پروٹیکٹ دیا گیا ہے شعبن شغلوں کے ذریعے. وہاں میزائل لگا دیے گئے ہیں. ایسی ٹائٹ سیکیورٹی کیا لگا دیا ہے؟ مثل بجا دیا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنَ الْمَقَاعِدِ لِلسَّمْعِ اور ہم تھے کہ ہم وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے مقاعد چند سپارٹس پر یا چند پوائنٹس پر. کس لیے؟ لِلسَّمْعِ تاکہ کچھ وحی کو ہم سن لے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ جو اب بھی سننے کی کوشش کرے گا یَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا تو وہاں پہ اپنے لیے ایک تیار مثل وہ ڈھونڈ پائے گا کہ وہ اسے مارے گا. جو بھی جائے گا وہاں اور یہ کوشش کرے گا مثل آئے گا. کیا آئے گا؟ مثل آئے گا. کہاں ہے یہ مثل؟ آپ ذرا جائیں سورہ ملک پر, پارے میں پہلی سورت, دو چار صورتیں اس سے پہلے ہوگی. اس میں ملک. ایت نمبر پانچ, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, اے قریب والا اسپیس. سماء الدنیا مانا نیئرس اسپیس. وَلَقَدْ زَيَّنَّا, ہم نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے یہ قریب والا اسپیس, بمصابیح گلٹرنگ لائٹ سے, گلیمر سے. وجعلناها, اور بنا دیے ہم نے کچھ ستارے, رجوما للشیاطین, بم اور مثل شیطانوں کے, بم اور مثل شیطانوں کے. تو جس کا ذکر وہ جنات کر رہے تھے وہ اللہ کریم نے یہاں ریلیٹ کر دیا, وجعلناها رجوما للشیاطین. تو واپس اپنے سبق پہ. ہاں, وَإِن لَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ, تو اب یہ جن یہ شیاطین, عن السمع قرآن سننے سے اور وحی سننے سے, لمعزولون, انہیں معزول کیا گیا ہے, یعنی انہیں ہٹایا گیا ہے. فلا تدعوا مع الله الها آخر, آپ نہ پکارے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود, فتكون من المعذبين, ورنہ ہو جاؤ گے آپ معذبین میں سے. وانذر عشیرتک الاقربین, اور آپ ڈرائیے عشیرہ, عشیرہ کا معنی قبیلہ, ٹرائب. عشیرتک الاقربین, اور آپ ڈرائیے اپنے قریب والے قبیلے کو. تو حضور نے بنو ہاشم کو جمع کر دیا. کس کو جمع کر دیا؟ بنو ہاشم کو. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ, اور نرم ہو جائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ بھی آپ نرم ہو جائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ, اور نرم ہو جائیے, لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اس کے لیے جو آپ کو فالو کرتے مومنوں میں سے. فَإِنْ غَصَوْكَ, تو حضور کو اللہ نے حکم دے دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعی نرم ہو گئے مومنوں کے لیے. واقعی نرم ہو گئے کس کے لیے؟ مومن. آپ ذرا چلیے سورہ آل عمران پر. غزوہ احد میں کیا ہو گیا؟ صحابہ کرام کی اجتہادی غلطی نے جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا. کچھ صحابہ کی اجتہادی غلطی نے جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا, اور 70 مسلمان جنرل وہ شہید ہو گئے, انکلوڈنگ حضرت حمزہ, مصعب بن عمیر, عبداللہ بن جحش, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود خون سے لہو لہا ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکل وہ زخمی ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک وہ شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور نے بڑے حسرت سے کہہ دیا کہ فیطلع قوم قدبوا وجنبی, لاؤندہ ایسی قوم کو نجات کیسے ملے گی جنہوں نے اپنے پیغمبر کا یہ حشر کر لیا. وہ اتنے برداشت والے, اتنی برداشت والی شخصیت, برداشت والی یہ نیند کہ یہ بات بڑی ناقابل برداشت تھی جو حضور نے اس ریئیکشن کا ذکر کر دیا. پھر بھی بد دعا نہیں کی, بس یہ کہا کہ کیف یفلح قوم قدبوا وجہ نبی, جس نے اپنے پیغمبر کا یہ حشر کر دیا اس قوم کا کیا بنے گا. انہوں پھر بھی ان پہ حسرت کر رہے تھے کہ یہ بدبخت تو اپنی تباہی کے لیے راستے ڈھونڈ رہے ہیں جو پیغمبر کا یہ حشر کر دیا. صحیح, اب حضور علیہ السلام کو یہ ساری تکلیفیں ہو گئیں, یہ ساری تکلیفیں صحابہ کی اتحادی غلطی سے, اور اللہ کریم نے بہت سارا تھریٹ دے دیا صحابہ کو. دیکھیے آپ ذرا آگے جائیں, آیت نمبر 144. وما محمد الا رسول, جب شیطان نے آواز لگا دی کہ محمد شہید کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, تو صحابہ کی تو دوڑ لگ گئی, دوڑ لگ گئی صحابہ کی, دوڑ لگ گئی. تو اللہ نے ان کو ڈانٹ پلائی, کہ پیغمبر مر جائے گا یا شہید ہو جائے گا تو آپ لوگ دین کو چھوڑ جائیں گے، میدان کو چھوڑ جائیں گے. وما محمد الا رسول، محمد اللہ کی رسول، قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر گزر چکے ہیں. افا اماتا، اگر یہ پیغمبر وفات ہوتا ہے، او قتلا، یا ایسے شہید کیا جاتا ہے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا آپ لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو بھی الٹے پاؤں پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اب آیت نمبر 146 پر جائیں آگے. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ڈھیر سارے انبیاء کی معیت میں خدائی لوگوں نے جہاد لڑی. فما وانو، نہ تو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، لما صابهم فی سبیل اللہ، جو تکلیف انہیں پہنچی. وما ضعفوا، نہ کمزوری کا مظاہرہ کیا. وما استکانوا، نہ سستی اور ناراضگی کا اظہار کیا. واللہ یحب الصابرین، اللہ کریم استقامت والے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اب آپ آگے جائیں، آیت نمبر 152. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا، اللہ کریم نے تو اپنا وعدہ آپ لوگوں سے سچا کر کے دکھایا تھا. آپ کو احد میں اللہ نے جیت دے دی تھی، تو اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا. کب؟ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب آپ لوگوں کو کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے. حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ، تا آ کے آپ لوگ فَشِلْتُمْ، فشل کا معنی ہوتا ہے ریبیوٹ یا ریفیوٹ، ریبیوٹ یا ریفیوٹ یا ڈسپیوٹ. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، اور آپ لوگوں کا ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا کہ نیچے جاتے کہ نہیں جاتے. وعصیتم، اور آپ نے نافرمانی کر دی. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد جب اللہ نے آپ کو فتح دکھا دیا تھا، کامیابی دکھائی تھی. ملکم میرید الدنیا، آپ میں بعض ہوتے جو دنیا ڈھونڈ رہے تھے. کیونکہ صحابہ کا استدلال یہ تھا کہ ہمارے ساتھیوں نے جنگ بھی لڑی، اب وہ مال غنیمت بھی جمع کر رہے ہیں، وہ تو چور چور ہے، ذرا یہ کام تو ہم کر دیں. تو اللہ کریم نے ان ادر ٹون وہ بات لے لی کہ آپ لوگ وہ غنیمت کے لیے دوڑ رہے تھے. میں اس سے کوئی اللہ تو کسی کو گھڑیاں تو نہیں دے سکتا، کہ گھڑیاں دے سکتا اللہ کی ذات تو گالیاں دینے والی نہیں، بس اس سے بڑھ کر گالی اور کیا ہے کہ آپ لوگ وہ غنیمت کے پیچھے دوڑ رہے تھے. ملکم من یرید الدنیا وملکم من یرید الآخرہ، اور آپ میں بعض ہوتے جو آخرت ڈھونڈ رہے تھے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ کریم نے آپ کو ہٹایا کافروں کے تسلط سے، حالانکہ آپ کو میں نے مسلط کروا دیا تھا ان پر، آپ جنگ میں ان کے اوپر حل ہو گئے، پھر میں نے آپ کو پیچھے ہٹا دیا. کس لیے؟ لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ اللہ کریم آپ لوگوں کو ٹیسٹ میں ڈالے، ٹیسٹ میں ڈالے. تو آپ کی جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، لیکن صحابہ پھر بھی حضور کے صحابہ ہیں، تو اللہ کریم تپڑ دے دیتا ہے تو پھر انہیں اس طرح کر دیتا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں. بچے کو آدمی تپڑ مار دیتا ہے، پھر اسے پیار بھی کر دیتا ہے، ڈالر دے دیتا ہے، چلو کینڈی لے. اس لیے کہ جو تپڑ ماری وہ کوئی باپ کی دشمنی نہیں ہوتی، اس سے ماں کی کوئی دشمنی نہیں ہوتی، وہ اس کا بینک پینٹ نکالنا ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے صحابہ کو تپڑ تو ماری، من کم میوری دو دنیا، ابھی فوراً کہہ دیا کہ وَلَقَدْ عَفَاهَنَكُمْ، اللہ کریم نے سب کچھ اگنور کر دیا ہے. وَلَقَدْ عَفَاهَنَكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کریم بڑے مہربانی والے مومنوں کے اوپر. اس تسعدونا ولا تلونا على حد، جب آپ دوڑتے ہوئے ٹھیلوں پر چڑھ رہے تھے، آپ ایسے تیز دوڑ رہے تھے کہ پہاڑیوں پہ چڑھ رہے تھے. جب آدمی ڈر کے مارے دوڑ رہا ہو تو اس کو پہاڑی ماری نظر نہیں آتی، بس وہ دوڑتا رہتا ہے. اس تسعدونا ولا تلونا على حد، اور آپ کسی کو بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور پیغمبر وہ آپ کو پیچھے سے آوازیں دیتے رہے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، یہ جگہ بڑی مشکل تھی، ہم نے بارہا اس کو تکرار کیا تھا، پورا ایک رات اس پر لگا دیا تھا، تو ابھی پھر تو رات نہیں لگا سکتے، جن سے گزر گیا کٹا ہو گیا. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اللہ کریم نے آپ کو تکلیف پہنچا دی بغمل ایک دوسرے تکلیف کے بعد، لکھے لاتا زنو علامہ فاتکو، تاکہ جو چیز آپ لوز کر چکے آپ کو اس کی فکر نہ رہے. یہ اتنی مشکل جگہ ہے چودھری صاحب، آپ نے یہ کیسٹ ضرور سننی اس سے. وَلَامَا صَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، پھر نازل کر دیا اللہ کریم نے آپ کے اوپر من بعد الغم امنتاً نحاساً، اس تکلیف اور فشل کے بعد امنتاً نحاساً، تو نحاس وہی چیز ہوتی ہے امنگ، نہیں کیا امنگ نحاس، امنتاً آدمی کو تکلیف ہو جاتی ہے اور وہ کوئی ایک ڈائل کام لے کے لیٹ جاتا ہے، تو جب پیدا ہو جاتا ہے وہ تکلیف ختم ہو گئی، ریلیکس ہوتا ہے. اللہ کریم نے ان کو تکلیف تو ہو گئی، ان کا تو دل کڑتا رہا کہ یہ ہم نے کیا کیا، یہ دیکھیے پیغمبر کی کو کیا تکلیف ہو گئی ہماری وجہ سے، تو یہ تو بالکل مرتے رہے، ان کا زمین ان کو جل جاتا. تو اللہ کریم نے ان کو سلایا تاکہ ذرا ریلیکس ہو جائے، تاکہ ذرا ریلیکس ہو جائے. اس کا بچے کو ماں مار دیا نا صحیح، اور پھر اسے پیار سے سلا لیتی ہے، کوئی دودھ گرم کر کے وہ دے لیتی ہے، یہ پیئے صحیح، تھوڑا سا ہنی ڈال لیتے ہیں صحیح، اور اس کو تھپکی دیتی رہتی ہے تاکہ یہ ریلیکس ہو جائے. تو اللہ کریم نے بھی ان کو ریلیکس کروا دیا. وہ اونگ ایک گروہ کو اپنے ہاتھے میں لے چکی تھی جو خالص مومن تھے. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ، اور دوسرا طائفہ جو منافقین کا تھا، یہ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، انہیں وسوسوں میں ڈال دیا تھا ان کے دلوں نے، يَظُنُّونَ بِاللَّهِ وہ خیالات دوڑاتے رہے اللہ کے حوالے سے، غیر الحق کے ناجائز خیالات، کہ اگر ہمارا دین برحق ہوتا اور یہ محمد برحق ہوتا تو یہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑتا. يَظُنُّونَ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت والے خیالات دوڑاتے رہے، يقولون وہ کہتے تھے هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، کبھی ہماری قسمت میں بھی فتح لکھی ہوئی ہوتی، کبھی ہماری قسمت میں بھی فتح لکھی ہوئی ہوتی. وہ they have given up their hopes، وہ سب کچھ دے چکے تھے. قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم، وہ اپنے دل میں چھپائے رکھے تھے، ما لا يبدون لك، ایسے خیالات جو آپ پہ ظاہر نہیں کر رہے تھے. يقولون وہ کہتے رہے لو كان لنا من الامر شيء، اگر ہمارے قسمت میں کامیابی ہوتی، ما قتلنا هاهنا، تو ہمیں یہاں قتل نہ کیا جاتا. قل آپ کہہ دیجئے لو كنتم في بيوتكم، اگر آپ اپنے گھروں میں بھی ہوتے، برز الذین کتب علیہم القتل، تو جن کا قتل لکھا گیا تھا وہ اپنے جگہوں پہ ضرور پہنچ جاتے. ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اللہ کریم ٹیسٹ کرتا ہے آپ کے دلوں کے رازوں کو. ولیمحص ما فی قلوبکم، ان کے نکال لاتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، ان الذین تولوا منکم، تاکہ وہ لوگ تولوا منکم، جو آپ سے پھر گئے تھے، واپس چلے گئے تھے، یوم التقى الجمعان، اسی دن جب دونوں لشکر کا سامنا ہو گیا تھا. انما استزلهم الشیطان بعد ما کسبوا، شیطان نے ان کو پسلا دیا تھا. ولقد فلوا عنهم، یہ وہ لوگ ہیں جو جبل الرماس سے نیچے آ رہے تھے، تو ان کا پیچھا مڑنا وہ منافقت کی وجہ سے نہیں تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، او ایمان والو آپ ان منافقین کی طرح نہ بنو. قالوا لاخوان، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہہ دیا ہے، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزر، جب وہ زمین میں سفر کرنے نکل جاتے تھے یا وہ جہاد کرتے، لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر وہ گھر بیٹھے ہوتے تو نہ مرتے. وما قتلوا، اور نہ قتل ہوتے. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، اور ایسا کہنا وہ کیوں کرتے ہیں؟ لیجعل اللہ ذالک حسرت فی قلوبہم تاکہ یہ دیر پا حسرت ان کے دلوں میں باقی رہے. واللہ یحیی و یمیت حالانکہ اللہ زندگی دیتا ہے اور وہ کاش سمون ٹو ڈیتھ. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اگر آپ کو قتل کیا گیا اللہ کے راستے میں یا مر گئے آپ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ تو اللہ کی جانب سے مغفرت اور اللہ کی رحمت خیروں میں مَا يَجْمَعُونَ وہ بہتر ہے دنیا کے اس پراپرٹی سے جو لوگ جمع کرتے ہیں. وَلَئِن مُتُمْ اگر آپ مر گئے او قُتِلْتُمْ یا شہید ہو گئے لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تو اللہ کے آپ کو ریٹرن کیا جائے گا. فَبِمَا رَحْمَةٌ من اللہ لنتل. اب یہ دیکھیے اللہ کریم نے کتنا اینگر صحابہ کو دکھایا, جگہ جگہ سلیپ کرتے رہے پھر تبکی دیتے رہے سلیپ دے اور پھر تبکی دیتے رہے سلیپ کرتے رہے تو ایسا جھنجھوڑتے رہے اور پھر انہیں تسلی بھی دیتے رہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی کسی صحابی سے نہیں کہا, کسی ایسا اشارتن بھی نہیں کہا. ارے آپ کیوں آئے پھر نیچے, کسی نے کہا کسی کچھ ذکر نہیں کیا. اللہ کریم نے فرمایا یہ اللہ کی مہربانی سے آپ ان کے لیے اتنے نرم ہو چکے ہیں, ورنہ کسی اور لیڈر کا یہ حشر ہو جائے ساروں کو کورٹ مارشل الٹا الٹا ڈھانگ دو, ان کو الٹا لٹکا دو. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی مہربانی سے لِنتَ لَهُمْ آپ نرم ہو گئے ان مومنوں کے لیے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اگر آپ بد زبان ہوتے غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو یہ لوگ کبھی کہ آپ سے چلے جاتے ہیں, کوئی ایک بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا. کبھی تو لوگ یمن سے آ جاتے ہیں, ایبیسینیا سے آ جاتے ہیں, فارس سے آ جاتے ہیں, روم سے آ جاتے ہیں اور آپ کے گرویدہ بن جاتے ہیں. کیوں؟ آپ کے کردار کی وجہ سے, آپ کے اخلاقیات کی وجہ سے, آپ کے کریکٹر کی وجہ سے. تو واپس اپنے سبق پہ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ اور آپ نرم ہو جائیے لمن اتبعک من المؤمنین مومنوں میں سے ان کے لیے جو آپ کو فالو کر چکے ہیں. فَإِنْ خَصَوْكَ اگر انہوں نے آپ کی نافرمانی کی فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے اِنِّي بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ میں لا تعلق ہوں اس عمل سے جو آپ کرتے ہیں. وَتَوَكَّلْ اور آپ اعتماد رکھیے عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اس اللہ پہ جو بڑا غلبے والا ہے. اور صدقہ امتوں کو اس غلبے سے پکڑا اور الرحیم وہی صفات دونوں ذکر کر دیے جو ہر ایک قصے کے ساتھ ذکر کر دیے کہ اس عزیز الرحیم پہ آپ نے توکل کرنا ہے, اس لیے کہ اللہ کی میموری بڑی اسلام ہے. الذی وہ اللہ تعالی یراک جو آپ کو دیکھتا ہے حین تقوم جب آپ اٹھتے ہیں, کیونکہ لوگ تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن عاشق کس کو دیکھتا ہے؟ اپنے محبوب کو. اللہ کریم فرماتے کہ مجھے تو آپ نے اتنی محبت ہے ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کی نشست برخاست کیسی. الذی وہ اللہ تعالیٰ یراکا جو آپ کو دیکھتا ہے حین تقوم جب آپ اٹھتے ہیں. وتقلبک فی الساجدین اور جب آپ نمازیوں کے درمیان ہوتے ہیں تو میں آپ کے مومنز کو دیکھتا رہتا ہوں. وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم یہی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. هل انبئکم اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 210 سے. وما تنزلت بے شیاطین اس پیغمبر کے پاس کبھی شیطانوں کا نزول نہیں ہوا. ولیکن اللہ من علی فاسلم حضور نے فرمایا میرا شیطان سرنڈر کر چکا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ حل انبیو کو آپ کہہ دیجئے ہو پیغمبر کہ حل انبیو کو کیا میں آپ کو انفارم نہیں کرتا اولا من تنزل الشیاطین اولا من اس کے متعلق جس کے پاس شیطان آتے رہتے ہیں. تنزلو وہ آتے رہتے ہیں علا کل افاق الاسیم ہر جھوٹے گناہگار کے ہاں یلقون السمع جو ان کو السمع میں مسموع کلام سنی سنائی باتیں یلقون السمع میں سنی وہ ان کو انسپائر کرتے ہیں کیا سنی سنائی باتیں یلقون السمع و انسپائر کرتے ان میں سنی سنائے باتیں. و اکثر ان کاذبون اور ان کی میجارٹی وہ جھوٹوں کی ہوتی ہے. و شعراء یتبعهم الغاوون اور شعراء یتبعهم الغاوون فالو کرتے ان کو الغاوون گمراہ قسم کے لوگ. الم تران لو فی کل وادی یہیم، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ شعرا فی کل وادی ہر ویلی میں یہیم سرگردان گھومتے پھرتے ہیں، کوئی بکواس کرتے رہتے ہیں، شعرا کی اکثریت لگی رہتی ہے بکواس میں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور یہ شعرا کہتے ہیں وہ بات لا یفعلون جو خود کرتے نہیں، صرف اوروں کو اکساتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم نے کہا کہ شاعر کیا کہتا ہے، جو کہتا ہے وہ خود کرتا نہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، البتہ وہ جو ایمان والے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ جو ایمان لا چکے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جن کا کردار صالح ہے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ڈھیر سارے اپنے شعر میں، مولانا روح، وانتصروا من بعد ما ظلموا، وانتصروا اور اپنے کلام کے ذریعے وہ دشمن سے انتقام لے لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حسان ابن ثابت کے اشعار کے متعلق کہہ دیا کہ اس کا اشعار وہ کام کرتے ہیں جو ہماری تلوار کرتا ہے، جو ہماری تلوار، حضرت حسان ابن ثابت جب صحابہ وہ تھک جاتے جہاد میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے کہہ رہے تھے کہ حسان ذرا ان کو گرماؤ، حضرت حسان اٹھ کے چند اشعار کہہ رہے تھے اور صحابہ پھر ٹوٹ پڑتے، انسپائر ہو جاتے ہیں۔ وانتصروا اور جو انتقام لے لیتے ہیں من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، وسيعلم الذين ظلموا اور جلدی سمجھ جائے گی ان لوگوں کو جو ظلم کر چکے، ایم القلب ينقلبون کہ وہ کس کروٹ لیتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے وارننگ ان دا اینڈ اف سورہ الشعراء، وسيعلم الذين ظلموا معاندين، جو اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے ان کو جلدی سمجھ آ جائے گا، یا منقلبی ينقلبون کہ وہ کس کروٹ لے جائیں گے، یعنی ان کا حشر کیا ہوگا، الٹیمیٹ کانسیکوینس وٹ دے ول فیس دین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین۔ اللہ ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وزينها بزينة القرآن وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلي وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ایک ساتھی آج قلم لایا ہے کلاس کے لیے، اتنا والا کوئی نہیں رہا، اس کو دیا ہے جاوید صاحب، سارے کلاس میں اس کی نظر اپنے بچے پر پڑ گئی، پتہ نہیں اس کو مل گیا کہ نہیں۔ خلاصہ سورہ شعراء کا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول پہلے سورہ طہٰ نازل ہوئی، پھر سورہ واقعہ اور پھر سورہ شعراء۔ سورہ شعراء کا خلاصہ یہ تھا کہ اہل مکہ انکار کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے، کبھی کہتے تھے معجزہ لائیے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ سائر ہے، کبھی کہتے یہ کائن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمزدہ ہوئے اور اللہ کریم نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، یہ جب ایمان نہیں لاتے تو آپ خودکشی کرنے تیار ہو جاتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کسی کو مومن بنا دیں، یو شوڈ اونلی کنوے دا میسج، اور آپ نے کنوے کر دیا، یو ہیو ڈن یور جاب۔ میں آپ سے پوچھوں گا تو نہیں کہ لوگ مسلمان کیوں نہیں بنے، لہذا آپ پر یہ پریشر کیوں آ جاتا ہے، جانے دیں ان کو، شیخ مرحوم نے فرمایا جانے دیں ان کو باہر میں چلے جائیں، آپ کیوں اپنا دل کاتے ہیں۔ تو سورت کی دوسری آیت میں یہ بات اللہ نے ذکر کر دی کہ اللہ کا باخ نفس کا اللہ یکون مومنین۔ سورت کے موضوعات میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ زمین میں ہر جگہ اللہ تعالی کی توحید کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن ہٹ دھرم لوگ خامخواہ عذاب مانگ رہے ہیں، نشانیوں سے عبرت پکڑتے ہوئے توحید پہ بلیف نہیں کر رہے، عذاب مانگ رہے ہیں کہ اگر اللہ ہے اور ہم اسی انداز سے نہیں مان رہے جس طرح آپ کہہ رہے ہو محمد، تو وہ عذاب لے آئے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ نشانیاں دو قسم کی ہیں، ایک ہے عقلی، آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، دنیا کے نظام کو دیکھیں، اور دوسرے ہیں نقلی کہ سابقہ اقوام نے جب پیغمبروں کا کہنا نہیں مانا اس کو کیا ہو گیا۔ اس زمن میں اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہا ہے کہ کفار کی ذہنیت ایک ہے، نوح کے زمانے کے کافر، ہود کے زمانے کے کافر، صالح کے زمانے کے کافر، موسیٰ اور ابراہیم کے زمانے کے کافر، لوط اور شعیب کے زمانے کے کافر، اور آپ کے زمانے کے کافر، ذہنیت ساروں کی ایک ہے. اور فرمایا کہ انبیاء کی تعلیم بھی ایک ہے، تو تعلیم از دی سیم، ذہنیت از دی سیم، یو ول فیس دی سیم ریئیکشن ایز دے فیسڈ. اللہ کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کر رہا ہے کہ یہ کوئی نیا ریئیکشن نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. دی سیم تھنگ از گوئنگ آن وچ ہیپنڈ دیئر ان دی لائف ٹائم آف ابراہیم یور گریٹ گرانڈ فادر، ان دی لائف ٹائم آف حضرت موسیٰ، لوط، شعیب اینڈ سو اینڈ سو آن. آخر میں اللہ کریم نے فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، سب سے زیادہ خطرناک آیات، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان بدبختوں کو پتا چلے گا کہ یہ کون سے کروٹ لیٹتے ہیں. یہ اللہ کی ایسی پرزور وارننگ ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام یہ آیت پڑھ کر رونے لگ جاتے تھے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. آج ہم شروع کریں گے سورہ نمل. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر ابن زید، دو صحابہ، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ سورہ نمل سورہ شعراء کے فوراً بعد نازل ہو گیا. دیکھیے ان سیکوینس اور ان آرڈر، دیٹ از آلسو آفٹر سورہ شعراء، نزول میں بھی یہ فوراً سورہ شعراء کے نازل ہو گیا. موضوع کے اعتبار سے اس سورت کے دو حصے ہیں. ایک آیت نمبر 58 تک، 58 تک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بشارت کے مستحق ہیں، ہیپی نیوز کے مستحق ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں جو قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ وہ جو اس پہ بلیو کرے اور اس کو فالو کرے. درمیان میں یہ ذکر ہے کہ پھر بلیو کیوں نہیں کرتے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آخرت کو نہیں مان رہے. جو لوگ نہیں فالو کر رہے قرآن کو، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آخرت کو نہیں مان رہے. اگر وہ بلیو کرتے تھے کہ اکاؤنٹبلٹی ہوگی، پھر کبھی بھی وہ الرٹ نہ کرتے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ صرف اس دنیا کے گرویدہ اور عاشق بن جاتے ہیں. جن لوگوں نے سابقین میں ایسا کیا تو ان کے قصے اللہ نے بیان فرمائے کہ میں نے فرعون کے ساتھ کیا، میں نے سمود کے سرداروں کے ساتھ کیا، میں نے قوم لوط کے سرکشوں کے ساتھ کیا. فرمایا کہ جن لوگوں نے ان ٹرو سینس اللہ کے میسج کو فالو کیا، تو آپ سلیمان کو نہیں دیکھتے، اللہ نے کیسے نوازا اسے، کس قسم کی حکومت سے نوازا، حتیٰ کہ جن، پرندے، حیوانات، ہوائیں، پہاڑ، وہ سلیمان کا حکم مانتے تھے. لیکن وہ اس اتنی ساری قوت رکھنے کے باوجود اللہ کا تابع دار بندہ تھا، صحیح. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُلُّ مَحْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، یہ جو آپ والے ہیں یہ تو ان کے 10% کے بھی مالک نہیں، اور یہ اس کو اتراتے رہتے ہیں، اس پر اکر خانی کرتے ہیں، سلیمان کو نہیں دیکھتے. دوسرا حصہ آیت نمبر 59 سے شروع ہے. ہاں اللہ کریم کائنات کی مسلمہ حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ دیکھیے آسمان کرے ہیں، زمین کری ہے، اپنے اپنے فنکشن پورے کر رہے ہیں. کوئی ہے جو اس نظام کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کفار سے سوال کر رہا ہے کہ جواب دو. اور پھر اس کے بعد آخرت کا پے در پے ذکر ہے، کیونکہ وہی بنیاد ہے انکار کی. اور سورت کے اخیر میں یہ ذکر ہے کہ قرآن کی اصل دعوت کیا ہے، اور یہ کہ اسے فالو کرو گے تو نفع حاصل ہو جائے گا، ورنہ پھر کچھ حاصل نہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تواسین مقطعات، تو اس کے حوالے سے ایک ہے اساسی اور بنیادی مذہب کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کا معنی مراد کیا ہے، بس ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینٹ بائی، اس سے اللہ کریم کا کیا ارادہ ہے یا کیا معنی وہ لے رہے ہیں، اونلی اللہ نوز دیٹ، صحیح. یہ بنیادی عقیدہ. لیکن اس کے تعویلات کیا ہو سکتے ہیں، تو ہمارے اکابر سورت کے موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ابریویشن بنا دیتے ہیں. اس مقطعات کو کیا بنا دی؟ ایبریویشن بنا دیتے ہیں, جس طرح توا سین میم اس سے پہلے والے صورت میں ایبریویشن بنا دیا کہ توا تامسات الجہل, اگنورنس کا خاتمہ کرنے والی, سین سریعت الاثار بڑی جلد ماننے والوں کے دل میں اثر کرنے والی, میم مزیل الاثار ہر قسم کے ایکسکیوز کو ختم کرنے والی, تلک آیات الکتاب قرآن کی یہی آیات. تو یہاں پہ توا سین توا سین توا ترق پورن ہے طریق, طریق کا معنی وے پیتھ پی اے ٹی ایچ, اور ترک کا معنی ویز, اور سین سعادہ سعادت خوشبختی, ترک السعادہ خوشبختی کے راستے, تلک آیات القرآن یہی قرآن کی آیات ہیں. اگر کوئی اپنے کو خوش قسمت بنانا چاہتا ہے اور خوش قسمتی کے راستے ڈھونڈتا ہے, ہاں سو مائی ناٹ گو دیئر ٹو بائی اے لاٹری ٹکٹ, یو شوڈ کم ہیئر ٹو مسجد لینڈا ہل ٹو نو واٹس گوئنگ آن دیئر ان ہولی قرآن. دیز آر ترک السعادہ much more precious than $360 million. وہ پچھلے بارہ کتنا تھا 360, صحیح, تو لوگ اس کو لک سمجھ رہے ہیں, صحیح, لیکن اللہ کریم نے فرمایا اٹس ناٹ گڈ لک, گڈ لک از ہیئر ان سورہ النمل, ہیئر ان سورہ النمل. لیکن کس کے لیے؟ جو آخرت کے ویلیو کو تو جانتے ہیں, جو دین کو سمجھتے تو ہیں. تو شیخ مرحوم ایک شعر فرمایا کرتے تھے اردو میں, اردو میں فرماتے تھے چوہری صاحب کہ شال زربفت مبارک تجھے دولت مندو, شال زربفت جانتے ہیں, یہ پر سونے کے تار بھی لگے ہوئے تھے, ایسا شیٹ جس میں سونے کے تار لگے ہوئے تھے, کہ شال زربفت مبارک تجھے دولت مندو, ہم کو کمبل میں دشالے کا مزہ ملتا ہے. کہ جو دین کے ساتھ لگ جائیں گے وہ دو روپے کا کپڑا انہوں نے پہنا ہوگا, ایسے سیٹسفائیڈ زندگی گزارتے رہیں گے کیونکہ وہ اصل قیمتی چیز کو ڈھونڈ پائے ہیں. صحیح سمجھتا ہوں, اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. واسین ترق السعادہ خوشبختی اور خوش قسمتی کی راہیں, تلک آیات القرآن یہی آیات ہے قرآن کے, اور کتاب مبین اور کتاب مبین کی. تو چار الفاظ کی ہم نے میتھڈالوجی میں تحقیق کی تھی کہ سورت کے ابتدا میں لفظ قرآن آتا ہے جس طرح یہاں آیا ہے, سورت کے ابتدا میں لفظ کتاب آتا ہے یہاں وہ بھی آیا ہے, اور سورت کے ابتدا میں کبھی قرآن کے ساتھ لفظ حکیم آتا ہے, کبھی لفظ مبین آتا ہے, کبھی کتاب کے ساتھ لفظ حکیم آتا ہے, کبھی لفظ مبین آتا ہے, کبھی لفظ حکیم آتا ہے, کبھی تو بتائیں, جب صرف قرآن ذکر ہو. سورت میں جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے والے کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں تھا, اور جب صرف کتاب ذکر ہو. یہ جو سورت کے سبجیکٹس ہیں یہ سابقہ کتابوں میں بھی اللہ نے ذکر فرمائے تھے, جب دونوں ذکر ہوں تو ایک مین کہ پارشلی اس میں وہ حصے ہوں گے جو سابقہ کتابوں میں ذکر نہیں تھے, اور پارشلی وہ چیزیں ہوں گی جو سابقہ کتابوں میں یہود اور نصارہ نے بھی پڑھ لیا ہے. جب لفظ مبین آ جائے تو نقلی دلائل ہوں گے, جب لفظ حکیم آ جائے نقلی دلائل. اس مین کے حساب سے ہاں دیکھیے بھائی, ٹھیک ٹھاک مولوی بن گئے, ورنہ آپ جا کے کسی مولوی کا بھی ٹیسٹ کر دیں کہ بھائی سورت کے ابتدا میں یہ چیز آتی ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے. ہاں تو اب پتہ لگ گیا کہ آپ کی مسجد اب مولویوں کو تیار کر رہی ہے. نہیں بھائی, لوگ آپ سے پوچھیں گے, آپ صدارت کر رہے ہیں, آپ کی مسجد کا آؤٹ پٹ کیا ہے, صحیح, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے بھائی میرے صدارت میں اتنے سارے مولوی تیار ہو گئے, وہ کہیں گے کہ ہم تو ایک مولوی سے یہاں تک آ گئے ہیں. کل ہم گئے اور مدرسے کی افتتاح انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیٹرڈے کر رہے ہیں بابا جی ٹیمپل میں, سات بچے داخل ہو گئے, اور کل ہم تینوں یہاں, ابھی تو ہمیں جان اور اس کے گروپ کی ذمہ داری باقی رہتی ہے, ہم تینوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, لوکیلٹی میں ہم گھومے پھرے, جو لوگ بھی ہمیں ملے, شاہب صاحب تبلیغ کی وجہ سے ایسی زبردست تقریر کرتے رہے, تبلیغ والوں کا ایک پیٹرن طریقہ ہوتا ہے, یہ ایسے پیٹرن طریقے سے اس کو کنوینس کر جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے نو پرابلم, دے دیں کہ میں سائن کر دوں. قلم سائن لے رہے تھے اسکول کے لیے, بس وہ بدبخت نہیں تھا وہ جو وہاں پہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا, یاد ہے وہ یہ رہیں گے, تو بدبخت پھر بھی انہوں نے انکار کر لیا. اور وہ جب نکلا صاحب صاحب نے تم نہیں پہچانا, میں نے فاضل صاحب سے کہی نہیں تو وہ بدبخت آدمی, میں نے کہا اتنے دلخط نہیں کرنا. واسین ترک السعادہ, خوش قسمتی کی رائے, تلک آیات القرآن, یہی قرآن کی آیات ہے, وہ کتاب مبین, اور یہی کتاب ہے مبین. مبین کا معنی مبین کا معنی یہی جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر جائے. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ قرآن اور یہ کتاب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر جاتا ہے, یہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں چھوڑتا, یہ کوئی ابہام نہیں چھوڑتا, یہ کوئی چیز کو چھپا ہوا نہیں چھوڑتا, وہ کلیئر کر دیتا ہے. آیات القرآن, یہی آیات قرآن کریم کے, وہ کتاب مبین, اور یہی کتاب جو کلیئر بیان کرنے والی ہے, ہدن یہ گائیڈنس ہے, وہ بشرا اور خوشی کی اطلاع اور بشارت للمومنین, ماننے والوں کے لیے. اب ماننے والے کون ہیں, مومن کون ہیں؟ ایوری باڈی کلیمز ٹو بی مسلم اے مومن, تو اللہ کریم خود اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کون ہے مومن. الذین, وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں. The same صفہ which is mentioned there in سورہ البقرہ in the very beginning. ابھی تو اللہ کریم نے صرف انڈیکیشن دینے ہیں کہ بات گزر چکی ہے. ابھی میں نے کہا کہ بیسویں پارے کے بعد پھر اللہ کریم کیا لینڈنگ شروع کر جاتا ہے, صحیح, بیسویں پارے تک ہاں وہ کیا کرتا ہے, اسینٹ کرتا ہے, ابھی ڈیسینٹ شروع کر دیا اور صرف قائم کرتے. تو یہ تو لفظی معنی ہے یقیمون کا, یقیمون کا اقامہ, اسے کھڑا کر دیا. اقامہ کا معنی کھڑا کر لینا, تو یقیمون جو نماز کھڑا کر لینا, نماز کھڑا کرنا, یہ تو اس کا لٹرل معنی ہے. وٹ از اٹس ٹیکنیکلی میننگ؟ تو ٹیکنیکلی میننگ از مینشنڈ بائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ان یؤدیھا بجماعہ مع سننھا ومستحباتھا, کہ دو چیزیں از مینٹ دیئر ان ایوری پریئر. ایک یہ کہ مسلمان کی نماز یہ با جماعت ہو, مسلمان کی نماز یہ با جماعت ہو, اور دوسرا یہ کہ اس میں سنت تو کیا مستحب بھی نہ چوٹ جائے, نماز کے جو مستحبات ہیں تو مستحب بھی نہ چوٹ جائے. تو اٹ مینس کہ اقام الصلاہ, اس نے اقامت الصلاہ کر دیا. ادر وائز ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ اقامت الصلاہ نہیں, یہ نماز ادا کرنا ہے, صحیح, یہ بس وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو اللہ کریم ہمیں توفیق دے دے کہ صحیح اقامت الصلاہ ہو جائے. الذین, کیونکہ سنن اور مستحبات کا پہلے آپ کو پتا ہو تو تبھی آپ نماز کھڑا کر سکتے ہیں, جب آپ کو پتا نہ ہو تو کیسے کھڑا کریں گے, یہ چیز ہم جانتے نہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, وہ لوگ, یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کر جاتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, اور دے دیتے ہیں زکات کو. اب ایک ہوتا تھا مینڈیٹری زکات ود اسپیسیفک ریشو, صحیح, تو اب زکات مینڈیٹری کہاں ہو گیا, اسپیسیفک ریشو اینڈ اسپیسیفک پورشن دیٹ واز دیئر ان مدینہ. جبکہ یہ سورت جو ہے نیچے دیکھیں, سورت کہاں کی ہے, یہ مکی ہے, وہاں زکات کا حکم نہیں تھا, وہاں دین, وہاں پورشن آپشنل تھا, دینا مینڈیٹری تھا, دینا مینڈیٹری تھا, لیکن پورشن وہ آپشنل تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے تھے یو مسٹ سپورٹ بردر وانک, صحیح, اب مسٹ سپورٹ بردر وانک, اب پورشن آپشنل ہے ان اے سینس کہ آپ نے اس کی ساری ضروریات پوری کرنی ہے. بس میں آگئی, تو میرے خیال میں مکے والا حکم ذرا زیادہ سخت تھا, مکے والا حکم وہ ذرا زیادہ, تو یہاں مکی صورتوں میں جو تو زکاۃ کا معنی آ جاتا ہے, تو اس میں زکاۃ کا وہ تصور مراد ہوتا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, جو زکاۃ دے دیتے ہیں, ان دی سیم سورہ وین دیٹ واز اپلائیڈ دیئر ان مدینہ, تو پھر وہ پورشن والا مسئلہ تھا, وہ ریشو والا مسئلہ تھا, 2.5%. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, جو زکات دے دیتے ہیں, وہم بالآخرۃ ہم یؤمنون, اور وہ لوگ آخرت پر ہم یوقنون, یقین رکھتے ہیں. کیونکہ یہ ایک تصور ہے, یہ ذہن میں جگہ پکڑے, پھر یو کین ناٹ ایون ٹرانسگریس اینی لمٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی, آپ کبھی بھی باؤنڈری کو کراس نہیں کریں گے جب یہ تصور ذہن میں پختہ ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے اور میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو اللہ کریم یا اس ایک آیت میں حضور کے ذہن میں ڈال دیا کہ بدبخت کیوں نہیں مان رہے, آخر کرنے کا عقیدہ نہیں کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی ہے. اگر آدمی کو آئی آر ایس کا کوئی خطرہ نہ ہو وہ ٹیکس فائل کرے گا, کیا خیال ہے؟ وہ ساری ٹیکنیکلٹی تو تب ڈھونڈ پائے گا جب اس کو پتا ہے کہ آئی آر ایس نے کچھ ڈھونڈ پایا تو پھر بڑا فرق. صحیح ہے نا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة, جو زکات دے دیتے ہم بالآخرت, ہم یوقنون اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. ان الذين, تاکیق وہ لوگ, لا یؤمنون بالآخرت, جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. زینا لهم اعمالهم, ہم نے خوبصورت بنا دیا ہے ان کے لیے اعمال, ان کے اعمال اس دنیا کے پلازے بنا دیے, اتنا بینک ڈپازٹ بنا دیا, اتنے کار خرید لیے, اتنے بزنس ڈیولپ کر دیے, اتنی ترقی کر دی, آدھی دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے. زینا لهم اعمالهم, ہم نے ان کے لیے اس دنیا کو بطور جنت پیش کر دیا ہے. ہمارے پشتوں میں ضرب المثل ہے, میں جانا وہ یار لا پند ور کا اور چھ پند نین بیا دے شگو پند ور کا چھ ورنے دی بات شی. صحیح کہ دوست کو پند دے دو یعنی نصیحت دے دو, اگر وہ نصیحت نہیں لے رہتا, وہ نصیحت نہیں قبول کرتا تو پھر ریت کا ایک, ریت کی ایک بڑا بوجھ اس کے سر پہ رکھ دیں تاکہ اس کی گردن ٹوٹ جائے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں ان کو پند دے رہا ہوں کہ بھائی آخرت از ایوری تھنگ, یو شوڈ تھنک اینڈ یو مسٹ پانڈر اپان آخرا, دیٹ وٹ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دیئر اینڈ ٹو گین دیئر, بٹ دے ڈو ناٹ ایون بلیو ان آخرا. تو پھر ہم نے ان کے لیے یہ دنیا بسا دی کہ چلو پورے کے پورے جہنم میں داخل ہو جاؤ. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة, وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. زینا لهم اعمالهم, ہم نے خوبصورت بنا دیا ہے ان کے لیے ان کے اعمال اس دنیا والے. فهم يغمهون, ایک لفظ ہے عمش, عین میم شین عربی میں, ایک لفظ ہے عمی, عین میم یا, اور یہ لفظ ہے عمہ, عین میم ہا. عمش, اب آنکھوں سے پانی آ رہا ہو اور سورج کی روشنی میں اس طرح چھٹتی رہتی, اس کو کہتے ہیں عمش. محدثین میں ایک بہت بڑے امام ہے سلیمان عمش رحمہ اللہ, اس کو آنکھوں کی یہ بیماری تھی, اس کو آنکھوں کی یہ بیماری تھی. وہ جب درس میں آتے تو ایک کپڑا آنکھوں پر ڈال دیتے اور دو طلبا اس کو ہاتھ سے پکڑتے کیونکہ وہ سورج کو نہیں دیکھ سکتے تھے, اور جب آ جاتے تو اندر حال میں ہزاروں طلبا اس کے سامنے بیٹھے رہتے. سلیمان عمش امام مسلم کے استاد ہیں, آشوب چشم کے بھی مریض تھے دائمن. سلیمان عمش اور امام بخاری اور امام مسلم کے استاد تھے, جسٹ امیجن. دوسرا ہے عامی, عامی نابینا اندھا, اور دوسرا ہے عام, جس کا دل غافل ہو, جس کے دل میں دیکھنے کی کوئی قوت نہ ہو. It doesn't even ponder upon anything seriously. زینا لهم اعمالهم فهم يعملون وفهم يعمهون, لہذا وہ دل کے اندھے ہوتے جا رہے ہیں. فهم يعمهون, وہ دل کے اندھے, اور آدمی دل کا اندھا ہو جائے تو پھر اس کی آنکھیں اور اس کے کان اور یہ چیزیں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ایک دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا آراف, آیت نمبر 178, کہ آپ 175 پر جائیں تو کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ لوگ دل کے اندھے کیسے بنتے ہیں. 175, واتل علیہم نبا الذی آتینا آیاتنا آراف, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, بیان کیجئے ان کے سامنے. نَبَأَ الَّذِي, قصہ اس آدمی کا آتینا و آیاتنا جس نے ہمیں تورات کے علم سے نوازا تھا. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا, بلعم ابن باغورا اس کا نام. بلعم ابن باغورا قرآن کا بہت بڑا عالم, تورات کا بہت بڑا عالم تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا قصہ ذرا اپنے ساتھیوں کو بیان کیجیے کہ اس کا کیا حشر ہوا. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي, بیان کیجئے ان کے سامنے نَبَأَ الَّذِي, قصہ اس آدمی کا, آتینا و آیاتنا جس نے ہمیں اپنی آیات کے علم سے نوازا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا انسلاخ, انسلاخ لٹرلی مینز جب آپ اس سے وہ کھینچیں چمڑا لیمپ سے, لیمپ سے اس کو انسلاخ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے گائے بیل کا چمڑا نکالنا, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کر کے نکال لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے لیمب اور شیپ کا, تو اس کو تو جب ذبح کر دیتے ہیں صحیح, تو اس کا پیچھے والا پاؤں اسی میں تھوڑا سا سوراخ کر دیتے ہیں وہاں سے صحیح, جو کہ ہمارے ہاتھوں تکے زیادہ کہے جاتے ہیں صحیح, اس دونوں کو پریکٹس بہت زیادہ ہے, تو اس طرح لگا دیتے ہیں تو اس کا جو چمڑا ہے وہ پھول جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح کھینچ لیتے ہیں, ایک بھوری سی نکل جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں انسلاخ. کیا کہتے ہیں؟ انسلاخ. تو یہ کور ہے یہ چمڑا, جب آپ نے کھینچ لیا تو اس کو کہتے ہیں انسلاخ. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے اس انسان کو تورات کے علم کا ڈریس پہنا دیا تھا. فانسلخ منہا, فانسلخ منہا, وہ مضبوط لیمب کی طرح اس ڈریس سے باہر نکل گیا. صحیح, وہ چمڑا اس نے اتار دیا, وہ علم والا چمڑا اس نے, علم والا ڈریس اس نے اتار دیا. فانسلخ منہا, وہ نکل آیا اس علمی ڈریس سے. فاتبعہ الشیطان, اس کے پیچھے شیطان لگ گیا, کیونکہ وہ تو اس کے لیے فورٹریس تھا, وہ اس کے لیے قلعہ تھا, وہ قلعے سے باہر نکل آیا. فانسلخ منہا, فاتبعہ الشیطان, اس کے پیچھے لگ گیا شیطان. فکان من الغاوین, کانا اسے کہتے ہیں فعل ناقص, عربی میں اسے کہتے ہیں فعل ناقص, اور اس فعل ناقص کا یہاں مانا ہے فسوار من الغاوین. کانا من الغاوین مانا فسوار من الغاوین, وہ ہو گیا گمراہوں میں سے, وہ گمراہوں کے گروپ میں چلا گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اور اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, تو ہم اسے علم کے ذریعے اس کو بہت بڑا مقام دے دیتے. لیکن کیوں نہیں دیا؟ اب اللہ تو چاہتا ہے, یعنی اللہ کی مرضی تو یہ نہیں کہ ایک آدمی ذلیل ہو جائے, اللہ کی مرضی یہ کہ ایک آدمی معزز ہو جائے, وہ تو انسانوں کو عزت دینا چاہتا ہے. میں دوسری جگہ قرآن کریم کی آیت ہے, قرآن قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم, کہ کچھ لوگ دعوت والے آپ کے درمیان ہوتے ہیں, پھر میں آپ ساروں کو کچھ نہیں کہتا, کہ کچھ لوگ اللہ والی بات کرتے ہیں, کچھ لوگ اللہ والی بات کرتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمائے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ کریم نے فرمایا ایک ہی کام ہے, آپ ایمان لائیں اور اپنے کردار کو ٹھیک کر دیں, مجھے سزا دینے میں کوئی مزہ نہیں آتا. اللہ خود کہہ دیتا ہے, اپنی نیچر کی بات کر رہا ہے کہ مجھے سزا دینے میں, یہ جو ماں باپ بچے کو مارتے ہیں ان کو بچے مارنے میں کوئی مزہ آتا ہے؟ زور سے استاد جو شاگرد کو ڈنڈا مارتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اساتذہ کے قبروں کو منور بنا دیں, وہ اسکول میں ہمیں ڈنڈوں سے مارتے ہیں, ان کے ہمارے ساتھ کوئی دشمنی تھی؟ دشمنی تھی, وہ جو ہم سے یاد کروائے کہ سنگم کسے کے, ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ سنگم کیا بلا ہے, لیکن ہمیں کیا یاد کرنا ہے صحیح, سنگم کسے کے, ایک ترانہ سا ہم کہتے تھے, جہاں دو دریا آپس میں ملتے جلتے ہو سنگم کے. اب بعد میں پتہ چل گیا کتنی قیمتی جملے تھے, دو ہی تو جملے تھے, جغرافی کا کتنا بڑا تصور دے دیا. جزیرہ کسے کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی اور بیچ میں خشکی ہو, جزیرہ. سر صاحب یاد کیا ابھی آپ کا امتحان لے لو, جھیل کیسے کہتے ہیں جس کے چاروں طرف خشکی اور درمیان میں پانی ہو, اور کہتے ہیں جزیرہ نما کسے کہتے ہیں جس کے تین طرف پانی اور ایک طرف خشکی ہو. یہ دیکھیے ایسا کمال سے آپ نہ آئے کیسے, اور پھر ہمارے سے لکھوا کر وہاں کلاس میں لگا دیتے ہیں, وہ بڑا اچھا طریقہ تھا. یہ یہاں پہ یہ کیا ہے, فائیو ٹائم فائیو از اکول ٹو 25, بھائی وہ وہاں گئے تھے ایک پنجا پنجا دو پنجا کھا تک پہنچا دیتے دو منٹ میں, پنجا لگا دیتے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اب اگر آپ پونا کا پہاڑا کسی سے پوچھیں, یہ ایک دن اگوتے چھوڑیے, یہ بھی نہیں آتا امریکہ والوں کو. پونا کا پہاڑا, پونا تو جانتے ہیں نا, تھری فور تھا, تھری کوارٹر, تو اس کو پونا کا ہے, ایک پونا پونا دو پونے, تو وہ لیکن جنہوں نے وہاں سیکھ لیا ہے تو وہ کہیں گے ڈیڑھ, انہوں نے تو کیلکولیٹر اٹھانا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو بہت بڑا مقام دے دیتے ان آیات کے ذریعے, لیکن نہیں دیا. کیوں؟ کیوں؟ قرآن کا جنرل پرنسپل, جب اللہ کسی قوم کو تباہ کر دیتا ہے تو وہاں کہہ دیتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, وہ خود اپنے اوپر ظالم بن چکے تھے, انہوں نے فیس کرنا تھا اس کے کانسیکوینسز, تو یہاں بھی کہہ دیا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو اس آیات کے ذریعے بڑا مقام دے دیتے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, اخلاد الى الارض, جو آدمی بڑی بلندی سے اپنے کو پھینکوا دے زمین کے اوپر, تو اس کو کہتے ہیں اخلاد الى الارض. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, اس آدمی نے بلندیوں سے اپنے کو زمین پر گرا دیا, نے کتنی بلندیوں پر پہنچا دیا جو تورات کے علم سے نوازا تھا, اس بدبخت نے چنٹکوں کے خاطر اپنے کو زمین پر گرا دیا. ولیکن لو اخلد الى الارض, لیکن اس نے اخلد الى الارض, وہ مائل ہو گیا زمین کی جانب, پستی کی جانب, زمین کی جانب بھی پستی کی جانب. اللہ کریم فرماتے کہ دین علم بلندی ہے, دنیا داری یہ پستی ہے, تو وہ آدمی خود بلندیوں سے پستی کی طرف گر پڑا, اپنے کو پھینکوا دیا پستی کی طرف. ولیکن وہ اخلد الى الارض, اس لیے شیخ نے فرمایا اے مال الى الدنيا, اخلد الى الارض, قاری سے تو عربی کیوں لکھا, مال الى الدنيا, کہ وہ دنیا داری کی جانب مائل ہو گیا, اسے پیسوں کی فکر پڑ گئی. ولیکن لو اخلد الى الارض, لیکن وہ مائل ہو گیا دنیا داری کی طرف, وتبع ہواہو, اور وہ فالو کر گیا اپنے لسٹ و ڈیزائرز کو. فمثلو, یا سبحان اللہ, یا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ آدمی جسے ہم نے آیات سے نوازا تھا, وہ آدمی جسے ہم نے آیات سے اللہ کا نوازا ہوا کیا ٹائٹل دیا, لیکن جب اس نے اس طرح اپنے کو گرا دیا تو اب اللہ کریم کیا ٹائٹل دے رہا ہے. فَمَثَلُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, یہ میری نظر میں کتے جیسا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی صفت وہ کتے کی صفت ہے, اور اچھے کتے کی بھی نہیں, امریکی کتا نہیں, وہ جو پاکستان میں وہ قصابوں کے ہائے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں, کیونکہ امریکی کتے تو مالک کی گائے کے بغیر گھومتے بھی نہیں. صحیح ہے, کیا کہتے ہیں, منگو تو کچھ اڑب ہوا, ہم اس کو پشتوں میں کچھ اڑب کہتے ہیں, اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا, لیکن ہوتا ہے وہ بڑا بد اخلاق ہر کس گاؤں میں, تو اللہ کریم نے فرمایا بڑا بد اخلاق ہوتا. فَمَثَلُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ الْحَسْ, اگر آپ انہیں چھیڑتے پھر بھی بھونگتا ہے, وَإِن تَتْرُكُ الْحَسْ, اور نہ بھی چھیڑے تو پھر بھی بھونگتا ہے, تو یہ بد کردار کتا ہوتا ہے, جو چھیڑا جائے تو پھر بھی بھونگے اور نہ چھیڑا جائے, بھائی اچھا کتا وہ ہوتا ہے آپ چھیڑے تو بھونگے, یہ چھیڑا جائے تو پھر بھی بھونگے اور نہ چھیڑا جائے تو پھر بھی بھونگے. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا, اب اللہ کریم فرماتا ہے not giving you the example of only a single individual, that will be the shifa of everyone who will go that way. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا, یہی صفت ہے اس سارے قوم کے جو ہمارے آیات کو جھٹلا کر دنیا داری کے پیچھے لگ جاتے ہیں. فقصص القصص, تو آپ ایسے لوگوں کے قصے ان کے سامنے بیان کر دے, لعلکم یتفکرون, تاکہ یہ لوگ ذرا فکر کریں. سو دے میں تین کے باوجود کہ یہ شیخ نے یہاں پہ ایک شعر کہہ دیا, مولانا عبدالعادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیئر کیا دیا کہ اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح. مجھے اپنے شیخ کے حرکات یاد, الحمدللہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ شیخ نے شیئر کہاں کہہ دیا صحیح, اور میں کس پوزیشن میں بیٹھا تھا شیخ کے سامنے یا سائیڈ پر جب وہ یہ شیئر کہہ رہا تھا. اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو, جب تک یہ دینی علوم میں جب تک آپ شیخ کے رنگ میں اپنے کو رنگ نہ کر دیں تبھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح, شیخ کا نقل اتارنا یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے دین میں. تو شیخ نے ایک شعر کہہ دیا, اور شیخ مرحوم رحم, وہ تو ولی آدمی تھے, وہ میرے جیسے اس طرح لوگوں کو دیکھتے نہیں تھے, وہ تو بس سبق مشغول ہوتا, ہزاروں طلبا ہوتے, وہ کس کس کو دیکھتے ہیں, تو وہ اس اور وہ ترنم بھی نہیں کرتے تھے, وہ اپنے انداز سے سادہ. اس نے کہا ایک سالک نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. آپ ذرا فکر کریں, یہ جو پانی میں گھر بہ رہا ہے کہ یہ آپ کا گھر تو نہیں لے جا رہا یہ پانی, لیکن بدبختوں کو احساس نہیں ہو رہا کہ پانی کا ریلا ہمیں لے جا رہا ہے. اللہ کریم یہ کہ تفقص القصص, یہ قصے بیان کر دو لعلکم تفکرون, تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے کہ ہم تو نہیں بہ رہے, یہ ریلا تو ہمیں نہیں لے جا رہا. قصص القصص بیان کیجئے ان کے قصوں کو, لعلہم یتفکرون تاکہ وہ ذرا غور فکر کریں. سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا, سا مثلا بدترین صفت ہے اس قوم کی جو جھٹلا چکے ہمارے آیات کو, وانفسہم کانوا یظلمون اور اپنے آپ پہ ظلم کرتے رہے. من یہد اللہ فہو المہتدی, جسے اللہ ہدایت دے فہو المہتدی, وہ اصل میں ہدایت یافتہ ہے, جسے اللہ ہدایت دے وہ اصل میں ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ اور جسے اللہ گمراہ کر دے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو وہ لوگ بہت بڑے خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ, یہی آیت ہماری مراد تھی, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ اور تاکہ ہم نے پیدا کر دیے جہنم کے لیے, كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ڈھیر سارے جنات و انسان, کیسے جنات و انسان, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل تو ہیں. دیکھیے وہ جو شکل سنوبری ہے پیپل کا درخت, وہ پیپل کا پتا, وہ پیپل کا پتا وہ اندر پڑا ہوا ہے, لَهُمْ قُلُوبٌ وہ ہے, وہ لوتڑا موجود ہے, لا يفقه, لیکن اس میں سمجھ نہیں ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل ہیں لیکن اسی کے ذریعے وہ بات کو نہیں سمجھ پاتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں بھی موٹی موٹی ہیں لیکن وہ حق کو دیکھتے نہیں, نہیں دیکھ پاتے حق کو. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, اور ان کے کان بھی ہیں بڑے بڑے لیکن وہ حق والی بات کو نہیں سنتے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ, یہ جانور ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ایسے لوگ جانور ہیں, انعام انعام, ایسے لوگ جانور ہیں. اولئک کالانعام, ایسے لوگ جانور ہیں, اور جانور بھی انعام جب مطلقاً آتا ہے تو لٹرلی اس کا معنی ہوتا ہے وائلڈ اینیمل. کون سا وائلڈ اینیمل؟ وہ جو گھروں میں رہتا ہے ان میں پھر بھی کوئی تمیز امیز ہوتی ہے, جو وائلڈ ہوتا ہے بیسٹ. اولائک کالانعام, یہ تو درندے قسم کے وحشی جانور ہیں, بل ہم اضلوا, بلکہ ہم ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. واولائک هم الغافلون, ایسے بے خبر لوگ ہیں کہ انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. اللہ کریم کو شیخ نے فرمایا اتنا غصہ آیا کہ اس نے وائٹ سے بدتر قرار دیا, پیچھے کہہ دیا اولائک هم الغافلون, انسان کے بچے نہیں ہیں سرے سے, کہ ایسے اگنورنٹ قسم کے لوگ ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا. تو واپس اپنے سبق پہ, یہ یعمہون کے حوالے سے کیا غم ہو, کس چیز کا نام ہے؟ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, تاکیک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر, بلیف نہیں کرتے. زینا لو اعمالہم, ہم نے خوبصورت بنا دیا ان کے لیے اس دنیا کے اعمال, فہم یعمہون, تو وہ اسی میں دل کے اندھے ہوتے جاتے ہیں. تو میں نے تین لفظ کہہ دیے, نوٹ بک کو نہ دیکھیں, ہمش دوسرا چیٹنگ نہیں کرنا, میں دیکھتا نہیں لیکن چیٹنگ نہیں کرنا, ہاں یہ میں نے کہا چیٹنگ نہ کرے عبدالحاد صاحب, نیچے نہ دیکھیں. ہمش عام اور عام ہو, ہمش شوبے کی شب, عام انداپن اور عام ہو دل کا اندھا, جو بلیف نہیں کرتے آخرت پر. زینا لو اعمالہم, ہم نے ان کے لیے اس دنیا کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا ہے, وہ اس کو ریجائز کرتے رہتے ہیں, خوبصورت بنا دیا, اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ریجائز اٹ, دے آر گوئنگ ٹو ریجو ایسٹ, اسی پر فخر کرتے رہتے ہیں. فہم یا بول، اور وہ دل کے اندھے ہوتے جاتے ہیں، اولائک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، جن کے لیے بدترین قسم کی عذاب ہے، وہم فی الآخرت ہم الاخسرون، اور یہ لوگ آخرت میں ہم الاخسرون، یہ سب سے زیادہ لوزر ہوں گے، اخسر، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے خاسر کا، خاسر کا معنی لوزر، خاسر کا معنی لوزر، اور اخسر کا معنی دی موسٹ لوزر ون، صحیح، فَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور تاکہ آپ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، آپ کو تعلیم دی جاتی ہے اس قرآن کی، لَقَّى يُلَقِّي تَلْقِيَةً، تعلیم دینا، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، فَتَلَقَّى مَن، سیکھ لیا آدم نے، آدم نے علم لے لیا، تلقا ولا يلقاها الا الذين، اس کی تعلیم نہیں دی جاتی الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، تعلیم کے معنی میں، تو تلقا کا معنی تعلیم دی جاتی، صحیح، میں نے جو میننگ کر دی تو اس کے لیے تائید میں نے قرآن کی دو آیات پیش کر دی، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور تاکہ آپ کو، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، آپ کو تعلیم دی جاتی ہے قرآن کی، مِلَّةٌ حکیم العلیم، ایسی ذات کی جانب سے جو وزڈم رکھنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِآلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، یاد کیجئے جب کہہ دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی سے، اس کے بیوی کا نام تھا صفورہ، فَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب کہہ دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی سے، صفورہ نام تھا اس کا، اور یہ بیٹی تھی ایک خداوندی بزرگ، یہودی کتابوں میں آیا تھا کہ یہ ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب سے ہوئی تھی، اور انہی کتابوں کی روایات کے پیش نظر ایک دوسرے بزرگ تھے شعیب کے فالوور، رعویل اس کا نام ہے، رعویل، کہ وہ ابونا شیخ کبیر جو پیچھے آ رہا ہے اس سے مراد یا شعیب ہے یا رعویل، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ چونکہ قصہ بطور قصہ نہیں بیان کر رہا، اس لیے اس کا یہ غرض کوئی نہیں ہوتا، اس کا غرض تو قصے کے سبجیکٹ سے ہوتا ہے، اللہ کا غرض کیا ہوتا ہے قصے کے سبجیکٹ سے، اس لیے تو وہ قصہ پورا نہیں کرتا، درمیان میں چھوڑ جاتا ہے، قرآن کریم کسی قصے کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ یہ قصوں کی کتاب نہیں، یہ قصہ فار دی سیک آف قصہ نہیں، یہ کہتا ہے قصہ آپ بیان کر دیں لعلہم یتفکرون، وہ ابھی آیت گزر گئی سورہ آراف کی کہ فقصص القصص، آپ قصے بیان کریں وہاں تک جہاں فکر پیدا ہو جائے، تو جیسے ہی فکر کو ٹچ کر دیا تو نہیں بیٹھے لوگ چھوڑو، اب آگے کیا ہو گیا، وی ہیو نو کنسرن وتھ، اور یہی وجہ ہے قصوں کی کتاب ہوتی تو موسیٰ کا قصہ ایک بار ذکر کرتے ہیں، کتنی بار ذکر کرتے ہیں، ایک بار، کتنی بار ذکر کر رہا ہے، ہر چوتھی پانچویں سورت میں موسیٰ کا قصہ ذکر کر رہا ہے، کیونکہ خاص فکر کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، قال موسیٰ لآلہ، جب کہہ دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لآلہ اپنی بیوی سے، انی آنست نارن، آنسا یونسو ایناسن، جب وہاں دور سے کوئی آ رہا ہو اور آدمی اس طرح کرے تاکہ فائنڈ آؤٹ کرے کہ یہ کون آ رہا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں ایناس، اس عمل کو کیا کہتے ہیں ایناس، کہ دور سے کسی چیز کو دیکھا جانا، تو آنست نارن، میں نے وہ دور ایک آگ دیکھی، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا ہوگا، لفظ آنستو سے یہ معلوم ہے کہ اس نے بھی وہ دور وہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، بازم آگے، اس لیے اللہ کریم نے اس نے ایسا ہے کہ انی رائے تنا رہا انی آنست معلوم، وہ دور نظر آ رہا ہے، انی آنست نارن، میں دور دیکھ چکا ہوں ایک آگ کو، ساتے کو ملہا بخبر، میں جلدی لاؤں گا آپ کے پاس وہاں سے بے خبر اطلاع، بے خبر اطلاع، وقت دلت طریقہ الى مصر، کیونکہ وہ رات سٹورمی نائٹ تھا، طوفانی رات تھی، اور وہ راستہ بھی بھول چکا تھا، ڈیزرٹ پہ آ رہا تھا، ڈیزرٹ میں تو راستہ معلوم نہیں ہوتا، میں کہا پتہ نہیں کہ ہماری ڈائریکشن بھی ٹھیک ہے، مصر کی جانب جا رہے ہیں یا کیرا کی بطور ہے، میرے بھی ترکستان آشت کہ ترسم کی مرسی بکاوہ اے عربی کیرا کی تو میرے بھی بطرکستان آشت کہ ترکستان کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، فآتیکم ملہا بخبر، شاہب صاحب یہ میں حمد جان اور عبداللہ صاحب کو فارسی بھی سکھا رہا ہوں، اور پتہ ہے آج آج میں حمیدان میں مثلاً ابھی دیکھ رہا تھا زور کے بعد, تو وہ قریب وہ ٹی وی کا ریموٹ پڑا ہوا تھا, تو میں نے ٹی وی کو آن کر دیا, 28 چینل آ گیا, 28 چینل, اور فوراً اسی پر آ گیا کونیا سٹی آف حضرت مولانا. صحیح جی, تو مولانا روم پر بہت بڑا فیچر انہوں نے پیش کر دیا, اور میں اس کی کتاب پڑھ رہا تھا اسی وقت, میں کتاب پڑھ رہا تھا, پھر میں نے کتاب رکھ دیا, میں نے کہا چلو ان کو سنیں. اتنا بہترین وہ سارے اس کے علاقے کو دکھا دیا, رومی تہذیب کو دکھا رہے تھے, مولانا کے اپنے ہاتھ والے خط کو دکھا رہے تھے, مثنوی کے مختلف جو پرنٹ آؤٹ ہو چکے ہیں تو اس کو دکھا رہے تھے, اور لوگ جو آ رہے تھے خواتین وہ ملبوس, اور مولانا کے ہاں مثنوی کو پڑھتے رہے اور فلاں فلاں, بڑا اچھا فیچر انہوں نے پیش کر دیا. میں نے کہہ دیا مولانا کی کرامت ہے. اذ قال موسیٰ لآلہ, جب کہہ دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی سے, انی آنست نارن سآتیکم منہا بخبر, میں جلدی لاؤں گا آپ کے پاس آپ کے لیے منہا اس آگ والے سے بخبر, کوئی اطلاع وہاں کوئی تو ہوگا, آج تو ایسے نہیں چلتا, ہوگا کوئی تو ہوگا, اور کوئی نہیں ہوگا فائر ڈپارٹمنٹ والے تو ہوں گے, فار ایگزامپل آگ لگی ہوگی ان کا ہیلیکاپٹر تو ہوگا, ان سے پوچھ لو بھائی مجھے ڈائریکشن دے دے. سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب القبض, یہ دیکھیے شاہب صاحب کا نام آ جائے گا, او آتیکم یا لے آؤں گا آپ لوگوں کے لیے بشہاب القبض, قبض اور شہاب دونوں کہتے شعلہ کو, کس کو کہتے ہیں شعلہ کو, صحیح, لیکن یہاں مستعمل ہو چکا ہے چنگاری کے معنی میں, کہ میں کوئی چنگاری آپ کے لیے, چنگاری جانتے ہیں نا, وہ جو ٹکڑا ہوتا ہے سلگتا ہوا کوئلہ, کیا ہوتا ہے سلگتا ہوا کوئلہ, کیونکہ سٹارمی نائٹ تھی اور یہ لوگ سردی سے ٹٹر رہے تھے, تو اس نے بیوی سے کہہ دیا کہ میں وہاں سے کوئی سلگتا ہوا کوئلہ لے آؤں گا, تو ذرا کچھ آگ بنا دیں گے آپ ذرا ٹھیک ہو جائیں گی. آتیکم بشہاب القبض, یا لے آؤں گا آپ لوگوں کے لیے بشہاب القبض کوئی سلگتا ہوا کوئلہ, لعلکم تسقلون, تاکہ آپ سیکھ سکو, سیکھنا کہتے اس کو اردو میں سینکنا, تو تاکہ آپ سینک سکو یا تپش دے سکو, اس طرح کہتے ہیں نا آدمی سبھی ہوتے, اس کو کہتے ہیں سینکنا. فلما جاء نودیا بورک من فی النار, فلما جاء, جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا آگ کو نودیا, تو اسے آواز دے دی گئی, بورک من فی النار, کہ مبارک برکت ڈالی گئی ہے, بورک برکت ڈالی گئی ہے, من فی النار اس پر جو آگ کے اندر ہے, بورک من فی النار جو آگ کے اندر ہے اس پر برکت ڈالی گئی ہے. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ لگے ہوئے کہ من فی النار سے کون مراد ہے, کہ من فی النار سے کون مراد ہے, تو وہ کہتے ہیں موصول عام ہے, کیا کہتے ہیں موصول عام ہے, تو کبھی من ماں کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے, من ماں کے, بورک ماں فی النار, تو ماں فی النار مین یہ ماحول, ماں فی النار کا معنی یہ سراؤنڈنگ, یہ انوائرمنٹ, یہ ماحول, یہ سراؤنڈنگ, یہ انوائرمنٹ, یہ ماحول, کہ یہ جس وادی میں آپ آئے ہیں, وادی تور یا ڈیزرٹ آف سینا, تو ڈیزرٹ آف سینا کا وادی تور, دوسری جگہ اللہ نے خود کہہ دیا فی البقعۃ المبارکہ کہ دیٹس اے بلیسڈ ویلی, تو ابن عباس کے بقول من فی النار کہ یہ انوائرمنٹ پہ اللہ نے برکت ڈالی, اور اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے, صحیح. ایک دوسرا امبورے کا من فی النار کے برکتی بنایا گیا ہے اس ذات کو, یعنی ساری برکتیں اس کے کنٹرول میں ہے جو آگ کو آگ کی شکل میں نظر آ رہا ہے, تو مینس اللہ کی ذات کی, یہ آگ نہیں نظر آ رہی, یہ اللہ کی تجلی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ساری برکتوں کو کنٹرول کر رہا ہے, یہ دوسرا معنی. اور تیسرا معنی امبورک من فی النار, اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی واز ویری کلوز ٹو دا فائر اور ٹو دا لائٹ, تو ان سب وہ روشنی کے بڑے کلوز تھے, تو اللہ کریم کی جانب سے آواز آیا کہ او موسیٰ امبورک من فی النار, یہ جو آگ کے قریب آیا اس کو اللہ کریم نے بڑی برکتوں سے نوازا ہے, مینس مینٹ موسیٰ ہمسیلف, صحیح, کہ آپ وہ چرواہے موسیٰ نہیں جو شعیب کے پاس بکریاں چرایا کرتے تھے, آپ کو میں نے برکتوں سے نوازا. امبورک من فی النار و من حولها, اور اس کا ماحول اور اس کا سراؤنڈنگ میں بھی میں نے بابرکت بنا دیا ہے. و سبحان اللہ رب العالمین, اور ساری تسبیحات اللہ کے لیے ہیں جو رب سارے مخلوقات کا. یا موسیٰ, او موسیٰ, انہ ان اللہ العزیز الحکیم, تحقیق بات یہ کہ میں اللہ ہوں جو غلبہ رکھنے والا اور حکمت جاننے والا ہوں. والق عصا کا, اب باقی باتیں تو ساری گزر چکی ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا, اس نے کہا یہ ہے, یہ عصا یا توکل علیہ وحشب علی غنمی ولی فی ہمارے بوخرا, میں ٹیک لگا کے جاتا ہوں, بکریاں چراتا ہوں, اس عصا میں اس ٹک میں بہت سارے فائدے ہیں. اب وہ باتیں تو گزر چکی ہیں, صحیح. تو اللہ کریم نے لیو اٹ الون, میں بار بار تو آپ کو قصہ سر سے نہیں بیان کر سکتا, یاد رکھو. کردم اشارت ہے و تکرار نہ ملکو نم, کردم اشارت ہے و تکرار نہ ملکو نم, کہ بس ایک اشارت کر دوں گا, میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا. وَعَلْقِ عَصْوَاكَ, اور پھینک دو آپ اپنی سٹک کو. فَلَمَّا رَآهَا, جب اس نے دیکھ لیا, بس دیکھیے, اب دیکھیے اللہ کریم نہیں نے کہا وہاں تو کہہ دیا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ سَوْدَاءُ, اسے پھینک دیا اور وہ فوراً ایک پائتان بن گیا, صحیح. اور یہاں پہ وہ فَأَلْقَاهَا والا جملہ بھی اڑا دیا کہ بھائی میں نے کہہ دیا کہ پھینک دو, تو اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوچتے تھوڑے تھے کہ بھائی پھینکو کہ نہیں پھینکو, صحیح. اللہ کریم نے فرمایا دیٹ واز انڈرسٹوڈ, کیوں نہیں پھینک ہی دیا, وہ تو صالح فطرت کے آدمی تھے. فَلَمَّا رَآهَا, جب اس نے دیکھا اس ٹک کو, تَعْتَزُّ, تو وہ تیز حرکت کرتی رہی, کَأَنَّهَا جَانٌ, جس طرح وہ اڑنے والا سانپ ہو. جان, میں نے بتا دیا تھا کہ قاضی بیضاوی نے ایک تطبیق کی ہے, قاضی بیضاوی نے, اور امام نصفی نے دوسری تطبیق کی ہے, کیونکہ جو اللہ کریم نے فرمایا فَإِذَا هِيَ صَوْبَانٌ مُبِينٌ, وہ جب بھی گرا دیتا پھینک دیتا تو وہ بڑا پیتان بن جاتا. اب پیتان بن جاتا ہے, پیتان تو دوڑ نہیں سکتا, کلوڑ سکتا ہے, وہ تو ایک ڈیر پڑا رہتا ہے ایک جگہ پر. وہ ہمارے ہاں چوری صاحب کے علاقے سے وہ لوگ آتے ہیں, وہ دوائی فروغ کرنے والے, تو ان کے ساتھ وہ چائے کی بڑی پیٹی میں وہ پیتان پڑا رہتا ہے, چوری صاحب کے ران پڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, ہمارے ہاں آپ کے علاقے سے آتے ہیں. تو میں نے کہا میرا ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, ہاں, یہ ایک دوسرے کے عزیز ہیں, چاہے وہ سرحد سے ہو یا پنجاب سے ہو. تو انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں آئے اور ہم وہاں آئیں گے. شاہ صاحب آپ نے پوائنٹ تو پک کر دیا نا, کہ وہ جو آتے ہیں وہ سانپوں والا, تو وہ دوائی فروخت کرتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں ٹلی بچ گئی, وہ بڑے عجیب لوگ. فلما رآہا, جب اس نے دیکھ لیا, تَعْتَزُّ, کہ وہ حرکت کر رہا تھا, منہ کر رہا تھا, کَأَنَّهَا جَانٌ, جس طرح وہ اڑنے والا سانپ ہو. تو سانپ اڑنے والا نہیں ہوتا, جمپ اتنا تیز کرتا ہے یا بھاگتا اتنا تیز ہے, یہ لوگ کہتے ہیں اڑنے والا سانپ ہے. ہمارے ابھی مشہور, ہمارے ابھی وہ چھوٹا سانپ جو ہوتا ہے بڑا تیز, اس کو ہم اڑنے والا سانپ کہتے ہیں, جمپ کرتا ہے یا بہت تیز بھاگتا ہے, بالکل آنکھ کی جھپک میں کہیں گم ہو جاتا ہے, صحیح. تو وہ تو تھا پیتان, لیکن اللہ کریم نے فرمایا تیز اتنا بھاگتا ہے جتنا وہ جمپ والا سانپ بھاگتا ہے, صحیح, وہ اتنا تیز بھاگ. اور اس لیے تو فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت فوراً بھاگ جاتا اندر, صحیح, اور اندر سے وہ شیشوں میں دیکھتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کہہ رہے تھے یہ بات آپ نے ماننے کے لیے, اس نے کہا اس چیز کو پکڑو, صحیح, اس چیز کو. امام صاحب نے فرمایا کہ وہ اس طرح وہ اتنا بڑا پیتان ہو جاتا, اتنا بڑا کہ اس کا جو پلازا تھا یا جو وائٹ ہاؤس تھا, تو اس کا نیچے جبڑا نیچے اور اوپر والا جبڑا وہ دھیرے دھیرے اوپر لے جاتا, تو وہاں بام پر رکھ دیتا, بام پر رکھ دیتا, اور درمیان میں یہ شرعی گز ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ شرعی گز. تو یہ 70 گز کا ڈسٹینشن ہوتا ہے دونوں جبڑوں کے درمیان, دونوں جبڑوں, مینس کہ ہمارے گز پر 35 گز میرے خیال میں پورے کا پورا بلڈنگ وہ سوالو کر جاتا. کیا خیال ہے چوری سے؟ صحیح. اور تبھی تو یہ فرعون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کہہ نہیں سکتا. اللہ کریم نے فرمایا وہ سلطان مبین موسیٰ, آپ ڈریے نہیں, اس کے پاس لاکھوں لشکر ضرور ہوں گے, لیکن میں نے آپ کو ایسا لشکر دے دیا وہ لشکر سمیت بھاگے گا, کہے گا کچھ نہیں, اصل حکومت آپ کی ہے. صحیح. اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ جاتے اور ہارون علیہ السلام ساتھ ہوتے, وہ پھر سر پکڑتا ہو تو پھر آ گیا صحیح. اور کوئی ڈر کے مارے, وہ دربان اور چوکی دار بھی انہیں وہاں مین گیٹ پر نہیں ہو رکوا سکتا تھا, ورنہ وہ پہنچ گئے تھے. تو جب وہ ایسا تو کہتے راستہ دو, ہر دو راستہ دو, صاحب نے کہا کہ لطیفے پرتاری صاحب بہت ہنستا ہے. میں نے کہا کہ آپ درس میں آئے وہاں سارے ہنستے ہیں. پھر میں نے کہا کہ اگر میں یہ لطیفے نہ کہہ دوں لوگ بھاگ جائے. دو گھنٹے درس ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے لینا. ایک مرحوم بھی لطیفے کہا کرتا تھا, ہم 6-7 گھنٹے مسلسل بیٹھے رہتے صحیح. فلما رآہا, جب اس نے دیکھ لیا تا تزو کے وہ مومنٹ کرتا رہا, کانہا جان جس طرح کے وہ اڑتا ہوا سانپ ہو. واللہ مدبرا, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ٹرنڈ اسپیس, واللہ مدبرا وہ منہ کے بل مڑ گیا. واللہ مدبرا وہ مڑ گیا, ولم یعقب, اور اس نے فالو نہیں کیا اپنے ہی سانپ کو. تعقیب کا معنی ٹو فالو, ٹو فالو. ولم یعقب, اس نے فالو نہیں کیا, حالانکہ اس نے اپنے سانپ کے پیچھے دوڑ رہا تھا, لیکن وہ جو پہلی بار سانپ بن گیا تو دوڑ پڑا. ولم یعقب, اور اس نے تعقیب نہیں کی. یا موسیٰ, ہم نے کہہ دیا او موسیٰ لا تخف, ڈرو نا. دوسری جگہ اقبل, آگے آئیے, ولا تخف, اور نہ ڈریے. اور یہاں کیونکہ انڈیکیٹر ہے, اقبل یا موسیٰ لا تخف, ڈرو نت, انی لا یخاف, بات یہ لا یخاف, نہیں ڈرتے, لدیا, میرے ہاں, المرسلون, میرے بھجوائے ہوئے لوگ. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میسج مل گیا کہ جب ٹائٹل دے دی کہ انی لا یخاف لدی المرسلون, بھجوائے ہوئے لوگ میرے ہاں نہیں ڈرتے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گاٹ دا میسج. I'm not only موسیٰ ابن عمران, موسیٰ دی پرافیٹ آف اللہ سبحان اللہ, کیونکہ اللہ نے ٹائٹل دے دیا انی لا یخاف لدی المرسلون, میرے جانب سے جن کو بھجوایا جاتا ہے وہ ڈرتے نہیں. بس میں آ گئی, اور پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کتنا خوش ہو گیا ہوگا اگر اب ہم کہہ دیں چوہدری صاحب کہ یہ ہے وائٹ ہاؤس کی چابی, جاؤ اوول آفس میں, تو چوہدری صاحب کتنے خوش ہو جائیں گے. لا یخاف لدی المرسلون, بات یہ نہیں ڈرتے, لدیا, میرے حال مرسلون, بھجوائے ہوئے لوگ, الا من ظلم, مگر وہ جس نے ظلم کیا, ثم بدل حسنا, ثم بدل حسنا بعد سوء, لیکن پھر وہ تبدیل کر گیا حسنا بعد سوء, برائی کے بعد نیکی کر گیا, مین توبہ کر گیا گناہ کے بعد. الا من ظلم, ہاں ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو ظلم کر جاتے ہیں, لیکن فوراً اللہ نے کہہ دیا ہاں البتہ اگر ظلم کرنے والا کو احساس ہو گیا اور اس نے بھی توبہ کر دی, فإن اللہ غفور رحیم, تو پھر بھی اللہ بخشنے والا اور مہربان. اللہ من تابا اللہ من ظلم, مگر وہ جو ظلم کرے, گناہ کا ارتکاب کرے, ثم بدل حسن بعد سوء, اور پھر گناہ کے بعد وہ نیکی کر گیا بدل میں, فإنی غفور رحیم, تو میں بخشنے والا اور مہربان ہوں. وادخل یدک, اور آپ داخل کر دیجئے اپنے ہاتھ کو, فی جیبک, وادخل یدک, آپ داخل کر دیجئے یدک, اپنا ہاتھ, فی جیبک, اپنے گریبان میں. جیب کا مانا, یہ جو ہمارا جیب ہوتا ہے یہ کچھ اور ہوتا ہے, عربی کا جیب یہ ہوتا ہے. نہیں بڑا نہیں, میں اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں, اس کو کہتے ہیں جیب. وادخل یدک, آپ داخل کیجئے, اب اٹ مینز کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ننگا تو نہیں تھا نا, کپڑے تھے اس کے, تو دیٹ واز ناٹ مینٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس طرح بغل میں ڈالیے, اندر سے ڈالیے. ٹو ٹچ یور باڈی, یور باڈی, یا لیٹ یور باڈی ٹو ٹچ یور باڈی, صحیح. اور اس لیے دوسری جگہ آئے وزم الے کا جناح کا وزم, لیکن وہاں پہ ایک دوسرا لفظ ہے کہ وزم الے کا جناح کا من الظلم, وزم الے کا جناح کا من الرحب, من وزم الے کا جناح کا من الرحب. ایک تا کہ چمکیلا ہاتھ کیسے نکل آئے, تو قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ گریبان میں ڈال کر یہاں بغل میں ڈال دیں, تو بالکل چمکتا ہوا سورج کی طرح نکل آئے گا. صحیح. اور جس وقت آپ کو ڈر کا کوئی احساس ہو جائے, ڈر کا کوئی احساس, تو اللہ کریم نے فرمایا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ, تو ڈر کے موقع پر آپ اپنے اس ہاتھ کو اس طرح پہلو سے لگائے, اس طرح پہلو سے لگائے, بس تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح پہلو سے لگایا اس طرح انرجیٹک ہو جاتا. صحیح, نئی انرجی مل جاتی. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ, اور داخل کیجئے یدک اپنا ہاتھ, فِي جَيْبِكَ اپنے گریبان کے اندر, تَخْرُجْ بَيْضَاءَ, وہ نکل آئے گا چمکتا ہوا, بَيْضَاءَ چمکتا ہوا, مِنْ غَيْرِ سُوءٍ, بغیر کسی سیاہی کے اور بغیر کسی کالے پن کے, فِي تِسْعِ آیَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ, آپ جائیں فِي تِسْعِ آیَاتٍ نَوْ مُعْجِزُوں کے ساتھ, إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ, فرعون کے پاس اس کے قوم کے پاس. تو دو معجزے تو یہاں ذکر کیے گئے, ایک سٹک والا معجزہ اور دوسرا ہاتھ والا معجزہ. پانچ کہیں اور ذکر کیے گئے ہیں, کہاں ذکر کیا ہے. سورہ آل عمران 133 سے لینے, وَلَقَدْ سُورَ آرَاف, وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ, اور ہم نے پکڑ لیا تھا قوم فرعون کو, بِالسِّنِينَ, قحط اور فیمن کے ذریعے, قحط کے ذریعے قحط کا عذاب لے آئے تھے, وَنَقْسِمْ مِلَ السَّمَرَاتِ, اور ان کے باغات کے تباہی کے ذریعے, لَغَلَّمْ يَذَّكَّرُونَ, تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں. تو اللہ کی جانب سے یہ تکالیف جو آتی ہیں یہ اس لیے کہ ہوش ٹھکانے لگ جائیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ, جب بھی ان کو کوئی خیر مل جاتی, قَالُوا لَنَا هَذِهِ, تو وہ کہہ دیتے یہ تو ہمارا استحقاق ہے, لَنَا هَذِهِ, یہ ہمارا استحقاق ہے, ہم نے بڑی تکلیفیں جی لی, بڑی مصیبتیں اٹھائی, بڑی محنت کی, یہ مفت میں تو نہیں آیا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے, طَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ, تو فوراً وہ بدفعلی کر جاتے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے, کہ جب سے آپ بدبخت لوگ آئے ہیں یہ مصیبتیں آئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھیوں سے خیر مل جاتا, کہتے تھے ہم نے کیا مصیبت, یہ آپ لوگ جب آئے ہیں تو. الا انما طائرهم عند الله, بات یہ کہ ان کی بدفانیاں اللہ کے علم میں ہیں, ولكن اکثرهم لا يعلمون, وقالوا ما ماتتنا به من آیت, انہوں نے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام سے, ما ماتتنا به من آیت, کہ جب بھی آپ لے آئے ہمارے پاس من آیت کوئی بھی معجزہ, لتسحرنا بیا, تاکہ آپ ہمیں ہپنٹائز کروا دے اس کے ذریعے, لتسحرنا بیا, یہ جو آپ جسے معجزے کہتے ہیں, کوئی بھی چیز ہو, کس لیے, ہمیں ہپنٹائز کرنے کے لیے, ہمیں مسحور کرنے کے لیے. فما نحن لك بمؤمنین, ہم قتل آپ کو ماننے والے نہیں. والجرادا, اور لوکس ٹڈی دل, والقملا, میں نے اس دن کہہ دیا تھا کہ ایک لفظ ہے قملتن اور ایک لفظ ہے قملن, ایک لفظ ہے قملتن اور ایک لفظ ہے قملن, تو قملہ وہ لائس کو کہتے ہیں قملہ, تو بہت سارے مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا ہے لائسس, وہ نہیں ہوتا, وہ جوئے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں, جو کہتے ہیں, اچھا سپگی, سپگی ہم پشتو میں کہتے ہیں سپگی, تب سے سپگی ہمارے ان کی زبان میں صرف یہ پرونسیشن کا فرق, کیا ہم کہتے ہیں سپگی کہتے ہیں سپگی, ایک ہوتا ہے لائس اور ہم یوسفزائی درست ہوتے ہیں, اچھا, اور دوسرا ہے قمل, تو قمل یہ عربی لغت والوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا انسیکٹ ہے جو باڈی میں پیدا ہو جاتا ہے. صحیح, تو اس لیے علامہ رشید رضا نے اپنی کتاب اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ دیٹ واز اے ٹائپ آف وائرس, کہ یہ کوئی وائرل ڈیزیز تھی, کوئی وائرل ڈیزیز تھی, اس لیے اللہ کریم نے لفظ قمل کہہ دیا. مے بی لائس اور مے بی سمتھنگ لائک دیٹ, اینی ہاؤ دیٹ واز اے ٹائپ آف عذاب, یہ پنشمنٹ تھی اللہ کی طرف سے. وَالضَّفَادِعَ اور مینڈکم نے ڈیر سارے بھجوا دیے ان کے کانوں میں تینوں میں گھروں میں چارپائی پر بیڈ پر ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک اور مینڈک بھی وہ زرد وہ جو اتنا بڑا بھبو اس طرح کر دیں اور وہ سارے مینڈک نہیں جمپ والے اور وہ سارے نہیں ہوتے نہ وہ تو بہت بڑا جمپ کرتا ہے لانگ جمپ والدمع اور خون آیات مفصلات یہ معجزات یکے بعد دیگر فاستکبروا تو انہوں نے استکبار کر دیا اپنے کو بہت بڑا جانا وکانو قوم مجرمین یہ بڑے کرمینل لوگ تھے ولما وقع علیہم الرجز اور جب بھی ان پر عذاب آئے قالو یا موسیٰ انہوں نے کہہ دیا او موسیٰ ادعو لنا ربک بما عہد عندک اپنے رب سے ہمارے لیے مانگے وہ نجات کا وعدہ جو آپ سے کر چکا ہے لئن کشفتا عنا الرجز اگر آپ نے یہ مصیبت ہٹا دی لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ تو ہم آپ کو مان جائیں گے وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو ریلیز کر جائیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ تو جب بھی ہم نے ان سے ان کی مصیبت ہٹا دی إِلَىٰ أَجَلٍ بَالِغُوا ایک اسپیسیفک ٹائم تک اِذْهَمْ يَلْكُسُونَ پھر وہ اپنے وعدے کو توڑ ڈالتے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اللہ کریم نے فرمایا ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار نہیں پانچ بار نہیں سات بار نہیں آٹھ بار نہیں نو بار نہیں جب دسویں بار بھی کر گئے فانتقمنا منہم تو ہم نے پورے کا پورا انتقام لے لیا فانتقمنا منہم کہ آپ نے بھی مذاق بنا دیا اور اللہ نے لفظ بھی انتقام رکھ دیا فانتقم ہم نے بھی ان سے بدلہ لے لیا فانتقمنا منہم ہم نے ان سے انتقام لے لیا فاغرقناہم فی الیم میں اور ان کو بحیرہ قلزم میں ڈبو دیا بحیرہ what do they call it let's see فاغرقناہم فی الیم کبھی کبھار ہمارا جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی انگریزی میں فلاں چیز کو کیا کہتے ہیں صحیح تو پھر سارے دوست ڈکشنری میں لگ جاتے ہیں صحیح تو وہ نکال لاتے ہیں کبھی سجاد نکال لاتا ہے کہ ڈی این اے کس چیز کی ابریویشن ہے فاغرقناہم فی الیم میں بانہم کذبوا بآیاتنا کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا ہمارے آیات کو وکانوا عنہا غافلین تو پانچ ہی ہو گئے دو وہاں ذکر ہے دو کہیں اور ذکر ہے کل نہیں پرسوں وہ نکالیں گے ربنت مس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخیر میں سوال کر دیا کہ خداوندہ ڈیر سارے معجزات میں نے دکھا دیے اب آخر میں دو ہی دکھا دیں وہ کیا ربنت میں سالہ اموال خداوندہ ان کے گولڈ اور سلور کو پاٹری میں تبدیل کر دیں سٹون بن جائیں وسدد علی قلوبہم اور ان کے دلوں کو سیل کر دیں فلا یؤمنوا تاکہ ایمان کے دروازے بند ہو جائیں حتی یروا العذاب الالیم کیونکہ میں اب مزید ان کا ایمان نہیں چاہتا ان کو ہلاک ہونا چاہتا ہوں تو دو وہ معجزے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نو معجزے آپ نے دکھانے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا لله وانا اليه راجعون الله خير حافظا وارحم الراحمين اطوان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادخل يدك في جيبك وداخل کیجئے اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر تخرج بیضاء من غیر سوء یہ نکل آئے گا سفید من غیر سوء بغیر کسی سیاہی اور کالے پن کے فی تسع آیات آپ جائیے نو معجزات کے ساتھ الی فرعون و قومہ فرعون اور اس کے قوم کے پاس انہم کانوا قوم الفاسقین تاکہ کہ قوم بدماشوں والی ہے تو دو معجزات ان کا تذکرہ یہاں ہو گیا پانچ معجزات ان کا تذکرہ ہو گیا سورہ الاعراف میں اور دو معجزات ان کا تذکرہ ہے سورہ یونس میں نمبر 88 لکھ لیا وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا فرعون نے کہہ دیا او میرے پروردگار تحقیق آپ دے چکے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینتن لگزوریس لائف زینتن لگزوریس لائف زینتن لگزوریس لائف واموالا فی الحیات الدنیا اور مال فی حیات دنیا, اس دنیا والے زندگی میں. رب بنا میرے پروردگار, لیذلوا عن سبیلک, لیذلوا, یہ لام جو ہے یہ دلو کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں لام عاقبت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام عاقبت. لام عاقبت کا معنی ہوتا ہے اٹس الٹیمیٹ ریزلٹ ول بی. یہ ایک لام ہے, اس کا کتنا بڑا معنی ہے. اسے کہتے ہیں لام عاقبت, اٹس الٹیمیٹ ریزلٹس ول بی. اس کے الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہوں گے کہ یہ لوگوں کو ڈائیورٹ کروائیں گے, ڈیویٹ کروائیں گے آپ کے راستے سے. ربنا اتمثلا اموالہم, میرے پروردگار اتمثلا اموالہم, ان کے مال کو محو کر دیں. محو کرنا مین ان کے گولڈ سلور اور کرنسی کو پتھر بنا دیں. ربنا اتمثلا اموالہم, خداوندا ان کے مالوں کو محو کر دیں, ان کے گولڈ سلور کو یہ بنا دیں, پتھر اور ٹیکری بنا دیں. وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ان کے دلوں کو سیل کر دیں. فَلَا يُؤْمِنُوا, تاکہ وہ ایمان نہ لا سکے. یہ فا فا, اس فا کو ہم کہتے ہیں بمعنی حتا. یہ جو کلمہ ہے فلا, اس میں یہ فا ہے, فا اس کا معنی ہے حتا, اور حتا کا معنی ہوتا ہے انگریزی میں انٹل, اور سو دے کبھی اس کا معنی آتا ہے انٹل, اور کبھی آتا ہے سو دے میں ناٹ, اور لیٹ دے میں ناٹ, اور لیس دے ناٹ. فلا یؤمنو, تاکہ وہ ایمان نہ لا سکیں. حتا یروا العذاب الالیم, تا آ کے وہ دیکھ لیں, وہ مشاہدہ کریں دردناک عذاب کو. کیونکہ وہ ایمان لائیں گے تو عذاب تو ختم ہو جائے گا, اتر نہیں آئے گا. فلا یؤمنو, اور جب عذاب آ جاتی ہے تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتی. ایمان آتی تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا. یہ دیکھیے, یہ جگہ ذرا محفوظ رکھیں, اس سے دو تین آیتیں آپ آگے چلے جائیں. آیت نمبر اس طرح چلتے ہیں تو آ جائے گا. قال قد اجیبت دعوتکما, اللہ کریم نے کہہ دیا اجیبت دعوتکما. اب دیکھیے دعا موسیٰ نے کیا ہے تنہا علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ دونوں کی دعا کو قبول کر دیا. قال قد اجیبت دعوتک, نہیں فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما, آپ دونوں کا, کا سنگولر مخاطب, کما دونوں, کم سارے. قال قد اجیبت دعوتکما, کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لازم ملازم تھا. وہ دعا کرتا تو یہ آمین کرتا, وہ بیان دیتا تو وہ تصدیق کرتا, وہ تو کہہ رہتا. اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انڈیویجول ورک دیٹ واز کنسیڈرڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی, دیٹ واز ڈن بائی بوتھ آف دیم. صحیح. اور یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم ہمیں بتا دیا کہ المؤمن احد الداعیین, المؤمن احد الداعیین, دعا پر آمین کہنے والا وہ دعا میں انکلوڈ ہوتا ہے. دعا پر آمین کہنے والا وہ دعا میں, ایون دو اگر کوئی آدمی شخصی دعا کرے, سنگولر اپنے آپ کو ذکر کرے کہ رب اغفر لی, خدا عندہ مجھے بخش دے, لیکن بیٹھے ہوئے جتنے سارے لوگ آمین کہیں گے, سو دیٹ دعا از ٹو بی کنسیڈرڈ ایز ایوری انڈیویجول ہیز ڈن دیٹ دعا فار ہمسیلف. بزن نہ گئی تو یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نقطہ ہمیں سمجھایا. لقد اجیبت دعوتکما, اللہ کریم نے کہہ دیا, قبول کیا گیا آپ کی دعا کو, آپ دونوں کے فاستقیما, آپ سٹیبل ہو جائیں. کیونکہ پیغمبر کا دل وہ عذاب آتے وقت پھر لرز جاتا ہے, عذاب آتے آتے وقت, کیونکہ پیغمبر کے دل میں مخلوق پر نرمی ہوتی ہے, بلکہ اللہ بھی مخلوق کا عذاب دینا چاہتا ہے یا رحم کرنا چاہتا ہے. کوئی شعر مولانا کا, کوئی شعر مولانا کا, کہ من نہ کردم امر تا سو دے کو نم, بلکہ تا بربن بگا جو دے کو نم. میں نے عبدالحق کو ایک شعر سنا دیا, جب یہ آتے ہی میری نظر پڑی مولانا کی کتاب پر, کہ من نہ کر دا امرتا سو دے کو نہ, بلکہ تا بربن بگا جو دے کو نہ. کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ کو جو احکام دیتا ہوں یہ کرو یا نہ کرو, تو یہ حکم میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میرا کچھ فائدہ ہے مجھے کچھ ملے گا، بلکہ پیدر بندگا جو دیکھوں میں آپ کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہوں، یہ کرو آپ فائدے میں رہو گے، یہ کرو گے تو خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ تو مولانا تعبیر پیش کر دی کہ من نہ کر دم امرتا سو دے کنم، بلکہ تابر بندگا جو دے کنم، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور آپ نہ لگیں ان لوگوں کے راستے پر جو نہیں سمجھتے۔ یہ عذاب آتے وقت وہ بھی بے صبر بن جائیں گے، لیکن آپ دونوں سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار کروا دیا بنی اسرائیل کو بحیر قلزم سے، ریڈ سی، پھر وہی بات۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو البحر، بحیر قلزم سے، اور یہ ایک ہی سی ہے، مختلف علاقوں میں اس کے نام تبدیل ہوتے ہیں، مختلف علاقوں میں اس کے نام پر بھی، لیبیا کے اندر گھس آتا ہے تو اسے کہتے ہیں میڈیٹرینین، کیا کہتے ہیں میڈیٹرینین، آگے جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں بحیرہ احمر، آگے چلا جاتا ہے تو بن جاتا ہے بحیرہ قلزم، آلے مصر اسے کہتے ہیں بحیرہ قلزم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده، ان کے پیچھے لگ گئے فرعون اور ان کے لشکری بغیا وغدوا، بغیر عنادن، بغیر عنادن وعدوان اور دشمنی کے طور پر، حتی اذا ادرکوا الغرق، تا کے پکڑ دیا اسے ڈراؤننگ، جب وہ غرق ہو رہا تھا، قال آمنت انه لا الہ الا الذی، اس نے چیخ لگائی کہ آمنت، میں ایمان لا چکا ہوں، انہ لا الہ الا الذی، اور میں یہ مانتا ہوں کہ نہیں معبود مگر وہ ذات، آمنت بے بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے موسیٰ کے ساتھ، دو ایمان، آمنت میں ایمان لا چکا ہوں، انہ لا الہ، یہ دوسری ایڈمیشن ہے، ایڈمٹ کر رہا ہے کہ معبود صرف وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں، یہ دوسرا ایمان۔ وانا من المسلمین، اور میں ٹوٹلی سرنڈر کرنے والوں میں سے ہوں، تو یہ تیسرا ایمان۔ لیکن اس وقت ہاں جب روح یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو دیٹس ناٹ ٹاؤن، ناٹ ٹاؤن ایٹ گام، لانگ لانگ ایگو، ابھی وہ وقت ہاں وہ چل پڑا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا آل آنا، آل آنا آپ انگریزی میں کہیں گے اور یا اردو میں چلو کہیں تو آپ ایسا نہیں کہ اب نہیں، اب یہ آل آنا کا مان، اگر یہ لفظ ہوتا ال آنا تو پھر ہوتا اب، اگر یہ ہوتا ال آنا تو پھر کیا ہوتا اب، لیکن دیکھیے الف کے اوپر ایک لمبی مد لکھی گئی ہے، آل آنا، یہ لمبی مد دلیل ہے اس چیز کی کہ یہ کمبینیشن اور ترکیب آپ دو الف ہے، اصل میں کلمہ ہے ال آنا، اصل میں کلمہ ہے ال آنا، بات سمجھ آ رہی، اصل میں کلمہ کیا ہے ال آنا، تجوید کے اعتبار سے ایک الف کو دوسرے مدغم کروا دیا گیا تو ایک لمبی مد اس کے اوپر ڈال، آل آنا اب، اسے کہتے بلاؤ تو حال المتکلم، کیا سوری صاحب جی الفاظ کو کیا دیکھ، مستنسل حسین تارر میں ایک ڈراما لکھا تھا، پولیس والے نے ایک کو موٹر سائیکل والا وہ اوور سپیڈ کر رہا تھا تو اس کو پکڑا، تو اسے کہہ دیا پولیس والے نے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا نام ہے مستنسل حسین تارر، تو اس نے کہا ذرا آرام آرام سے بول، تو اس نے کہا مس، تو یہ لکھ گیا تھا تو پھر گڑبڑ ہو جاتا، وہ آدمی کہہ رہا تھا تنسل حسین تارر، میں کہا بک ذرا آرام سے کہہ دینا، تو اس نے کہا مس تن، تو یہاں تک وہ لکھتے ہیں فوراً کہ سر حسین تارڑ، وہ پھر گڑبڑ ہو جاتا، اس نے کہا آپ کے باپ کا کیا نام ہے، بیٹے کا نہیں لکھ سکا، اس نے کہا باپ کا کیا نام ہے، اس کو ڈرامہ تھا، اس نے کہا اس کا نام ہے متزلزل حسین تارڑ، تو پولیس والے سے نام نہیں لکھ، اس نے کہا چلو لیکن آئندہ پھر وہ اسپیڈ نہ کرو، ہمارے ہاں ایک وکیل صاحب ہیں, اس کا نام ہے اصحاب الیمین, اصحاب الیمین اس کا نام. تو ہمارے سینئر وکیل ہے تو بیمار ہے پریکٹس کرنے, لیکن وہ بڑے ڈرامائی ہیں. تو اس نے اسے آواز دی اصحاب الیمین, تو اس نے کہا سینئر وکیل ہے تو ہم لالا جی کہتے تھے, لالا جی ہم بڑے بھائی ہوئے تھے, تو اسے سارے وکلا لالا جی کہتے. اس نے کہا جی لالا جی. اس نے کہا آپ کے نام لینے کے لیے بھی تو پوری وجوہ کی ضرورت ہے. آنا اب وقدا سویت مل قبلو, آپ تو لمٹس کراس کر گئے تھے, اس سے تیرے وکنت من المفسدین, اور تیرے آپ فساد کی جڑ, وکنت من المفسدین, آپ فساد کی جڑ تھے. اس پورے خطے میں آپ نے فساد پھیلایا. فالیوم ننجیک ببدنک, آج کے دن میں آپ کے جسے کو نجات دے دیتا ہوں. جسہ پڑا رہے گا. فالیوم ننجیک ببدنک, آج میں نجات دے رہا ہوں آپ کے باڑی کو. لتکون لمن خلفک آیا, تاکہ آنے والے امتوں کے لیے نمونہ عبرت بنے. وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون, لوگ کہتے انہوں نے منی محفوظ کر دی, انہوں نے منیاں محفوظ کر دی ہے. ایکچوئل موٹر بیان واد بھی آرڈر ان کمانڈ میں تھا اللہ, تو اللہ نے اتنے کے دور میں کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون, لیکن دیر سارے بدبختوں کو ہماری نشانیوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں مصری وہ منی سنبھالا کرتے تھے, تو اس کا بھی سنبھالا بھائی. یہ سارا پروسیس اسی لیے جا رہا تھا تاکہ اس ایک بدبخت کو سنبھالا جا سکے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, تو وہ ایمان لا رہا تھا. موسیٰ نے دعا کی تھی خداوندہ اس کے دل کو سیر کر رہے تاکہ یہ لوگ ایمان ملا, اور مولا نے کہہ دیا, مولا نے کہہ دیا کہ آل آنا وقد عصیت, اب اب بانگ آمد. امام احمد مالک اور شافی رحمہم اللہ, کہ اگر رازنی کرنے والوں نے مال بھی لیا ہو اور قتل بھی کیا ہو, مال بھی لیا ہو اور جس نے مال لیا اس کو قتل بھی کیا, اسے قتل کیا جائے گا اور پبلکلی 3 دن کے لیے صلیب پر رکھا جائے گا تاکہ لوگ دیکھ لیں اور کچھ ہوش ٹھکانے لگ جائے. قتل اور صلیب دونوں, قتل اور صلیب دونوں. اگر صرف مال لیا ہے تو ہاتھ دایاں پاؤں بایاں ہاتھ, یا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں, ایک سائڈ سے دونوں نہیں, ایک سائڈ سے دونوں نہیں, کیونکہ ایک سائڈ سے دونوں ہو کے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا. ہاتھ بایاں پاؤں. اور یہاں سے امام ابو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ پک کر دیا سرقہ اور چوری کے لیے, کہ چوری کا حکم یہ ہے کہ اگر چوری کرنے والا ایک بار چوری کر گیا تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے, دوسری بار چوری کر گیا تو بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے, تیسری بار چوری کر گیا تو شافعی احمد مالک تینوں کہتے ہیں کہ پھر بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے, چوتھی بار بھی کر دیا تو پھر دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے اچھی بات یہ کہ اس کو قتل کیا جائے. تو یہ آپ نے کیا مصیبت بنا دی, دو پاؤں بھی چلے گئے اور دونوں ہاتھ بھی چلے گئے. یہ آپ قیاس پر کیوں اتنے آگے چلے جاتے ہیں, قیاس پر کتنے آگے. اب اگر پانچویں بار اس دیش دونوں پاؤں بھی نہیں ہے اور دونوں ہاتھ بھی نہیں ہے, اس طرح جمپ کرتا ہوا پہنچ گیا اور چوری کر دی پھر بھی, تو پھر کیا کرو گے, پھر کیا کرو گے. تو پھر وہ چاروں تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ پھر اسے جیل میں ڈال دیا جائے, اگر قاضی مناسب سمجھے تو اس کو ہینگ کر دے. کہ یہ تو مصیبت ہے, لوتلا بن چکا ہے پھر بھی باز نہیں آتا, تو اس کو ہینگ کر دے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں صرف یہاں تک ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے پھر بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے, لہذا اس کے بعد اگر وہ چوری کا ارتکاب کرے تو یہ پانچویں نمبر پر آپ جو کام کرتے ہیں یہ تیسرے نمبر پر ہو جائے. یہ پانچویں نمبر پر جو آپ کام کر دیں تو یہ تیسرے نمبر پر ہو جائیں. اور اگر رہزنی کرنے والے نے مال نہیں لیا, آدمی کے پاس مال تھا نہیں, کیونکہ کبھی ان کو غصہ آتا ہے, احمد اللہ کو کڑا کر دیتے ہیں کہ نکالو پیسے, صحیح. اور اس کو مجھے معلوم ہے کہ اس کے پاس تو صرف $5 ہوتے ہیں, یہ 5 سے زیادہ جیب میں رکھتے نہیں, صحیح. تو اس نے کہا میرے پاس تو یہ 5 ہیں, تو انہوں نے کہا چلو یہ 5 روپے لے لیں اور $5 کی ایک گولی خراب کر دیں, صحیح تو انہوں نے گلز ختم کر دیا, صحیح کہ چلو یہ پانچ بھی اس کے پاس رہے ہیں لیکن اس کو ختم کر دیا, یہ پانچ روپے لے کے چلتا پھرتا ہے, تو انہوں نے صرف قتل کر دیا تو انہیں قتل کیا جائے گا, یہ قتل انہیں پھر قتل کیا جائے گا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس کے جس سے مال کا طلب کیا جاتا ہے فری وے پر یا روڈ پر, اس کے پاس پیسے نہیں ہوتا تو اسے ڈرا دیتے ہیں, آئندہ جب اس وقت آتے رہتے ہو تو پیسے جیب میں رکھو, مارو اس کے گولی, ایک آدمی اسے کہ مارو گولی میں لے آؤں گا, مجھے کچھ نہیں کہے, اس کو کہتے ڈرانا, فرائٹن, ایکسٹورشن. تو اگر ایکسٹورشن کیا ہو تو پھر ان کو اپنے ملک سے اور ریجن سے نکال دیا جائے, یہ اس زمانے کی بات تھی جب حدود کی بندش نہیں ہوتی تھی, جب باؤنڈریز کی, ناؤ دیٹ از ٹوٹلی ڈراپ بیکاز دیٹ از ٹوٹلی امپاسبل, دیٹس ٹوٹلی امپاسبل, ویزا کہاں سے لے گا, حکومت تو صرف یہی کرے گا اور پھر پاکستان ہے تو میرے خیال میں روزانہ بھرے کے بھرے جہاز جاتے جائیں گے, بھائی اتنے بھی نہیں چاہیں سارے, ہاں کیا سارے امریکہ کو بھیج دیں, تو ناؤ دیٹ از ڈراپڈ اٹس میک سینس, کیونکہ کوئی راستہ نہیں ہے, صحیح. اب یہ تو تین ائمہ کا مذہب ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انہوں نے مال بھی لیا ہو اور قتل بھی کیا ہو تو دونوں سزائیں ہو سکتی ہے, ڈیپینڈ اپان دی اوپینین آف قاضی, قاضی اب قندھار حمید جان ہلمندی, صحیح کہ یہ اپنے اوپینین کو اپلائی کر دے کہ ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹ دے اور بعد میں اسے لٹکا دیں, پہلے ہاتھ پاؤں کاٹ دے اور پھر اس کے بعد لٹکا دیں, نہیں نہیں وہ ایک ہوتی ہے ڈکیتی, ایک ہوتی ہے راہزنی, یہ راہزنی کی بات ہوتی ہے قطع ترے, ایک کو انگریزی میں کہتے ہیں رابری اور دوسرے کہتے ہیں ڈکائٹ, یہ ڈکائٹی کی بات نہیں ہوتی ہے رابری کی بات ہوتی ہے, اور رابری ہوتی ہے کس پر, پبلک روڈ پر, ہائی وے پر ہوتی ہے, صحیح. تو اگر خدا نخواستہ کوئی یہاں آئے اور چوری صاحب سے وہ سارے ملین ڈالر لے گئے تو دس کین ڈو ناٹ اپلائی ٹو, صحیح, تبھی تو اس کے لیے سزا اتنی سخت ہے, صحیح. تو یہ اور پانچویں نمبر پر حد شرب خمر, حد شرب خمر, شراب پینا, حد شرب خمر, البتہ خمر میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وٹ از خمر اکارڈنگ ٹو تھری ائمہ اینڈ اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. So according to Abu Hanifa, let's consult لسان العرب, but لسان العرب کہ ان کی ڈکشنری دیکھیں کہ خمر کس چیز کا نام ہے, خمر کی تعریف وہ کرتے ہیں النیو من ماء العنب اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد, یہ اس کی ڈیفینیشن عربی میں, عربی کے سارے ڈکشنریز نے یہ لکھا النیو من ماء العنب اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد. اب ان الفاظ کا ترجمہ چھوڑ دیں, میں ٹیکنیکل ترجمہ کر دوں کہ یہ انگور کا جوس ہے جس کی فرمنٹیشن ہو جائے, انگور کا جوس ہے جس کی انتہائی فرمنٹیشن ہو جائے, یہ ہے خمر کی ڈیفینیشن. کس کی ڈیفینیشن؟ خمر کی ڈیفینیشن. اس کے علاوہ جس چیز کو خمر کہا جاتا ہے وہ مجازن کہا جاتا ہے, دیٹ از ناٹ حقیقی خمر, دیز آر انٹاکسیکینٹس, واٹ از دیٹ, دیز آر مخدرات, عربی میں اس کو کہتے ہیں مسکرات یا مخدرات, مسکرات یا مخدرات, ہمارے اردو میں اس کو کہتے ہیں منشیات, وائٹ پاؤڈر از آلسو انکلوڈیڈ, اردو منشیات مخدرات ہیں, مسکرات ہیں, تو جب وائٹ پاؤڈر جاتے ہیں, وائٹ پاؤڈر جانتے ہیں ہم, اچھا تھوڑا سا اس کو مخدرات اور منشیات, دیز آر سم تھنگ ایلس, وائل خمر از سم تھنگ ایلس اکارڈنگ ٹو سوئما بونی رحمۃ اللہ علیہ, اس کی یہ لٹرل میننگ لے چکے ہیں خمر کی کہ حد کا اطلاق یہ اس خمر پر ہوگا جو انگور کے جوس سے بنا ہوا اس کی فرمنٹیشن ہو چکی ہو, صحیح. سو دیٹ از خمر اور اس کے لیے سزا متعین ہے. کیا میں نے آپ سے جورسپروڈنس کی بات کی تھی کہ جورسپروڈنس میں تین چیزیں ناقابل تبدیل ہیں, تین چیزوں سے ثابت شدہ مسئلہ وہ ناقابل تبدیل ہے. ایک قرآن ایک نص ہے, ٹیکسٹ آف ہولی قرآن, اس میں جو مسئلہ ذکر ہے اس میں آپ کوئی چینج نہیں کر سکتے. دوسرا ٹیکسٹ آف حدیث, ٹیکسٹ آف حدیث میں جو مسئلہ ذکر ہے. اور تیسرا ناٹ پریکٹیکل آف خلفائے راشدین, یو مسٹ ایکسپریس دی ویری ٹیکنیکل ٹرم وچ آئی ہیو یوزڈ, بیکاز ناؤ یو آر ناٹ چودھری صاحب, یو آر مولانا چودھری اسلم. اجماع صحابہ, جزاک اللہ, اجماع صحابہ, یونانیمس ڈیسیجن گیون بائی دی صحابہ ان دی لائف ٹائم آف حضرت ابو بکر, حضرت عمر, عثمان اینڈ علی رضوان اللہ علیہ اجمعین. خلفاء راشدین کے دور میں صحابہ کرام نے اجماعی انداز سے جو فیصلہ کیا ہے وہ چینجبل نہیں ہے. شرب خمر کی سزا, شرب خمر کی سزا جو تھے کوائن, انگور والے کو وائن کہتے ہیں, انگور سے جو بنا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وائن کہتے ہیں, وائن کہتے ہیں اس کو. اور یہ شراب زیادہ تر وہاں بنتے ہیں وہ, بلکہ اس کی جو ہے نا وہ راب میٹیریل وہ ہمارے لوڑائی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا جو خاص انگور ہے اس کو کہتے ہیں زنفڈل. وہ جو خاص انگور ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زنفڈل. اور جب آپ جائیں گے لوڑائی تو وہاں پہ مین سائن بورڈ لگا ہوا ہے ویلکم ٹو دی سٹی آف زنفڈل, وہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے ویلکم ٹو دی سٹی آف زنفڈل. زنفڈل میرے خیال میں کوئی فرینچ لفظ ہوگا, ممکن ہے. تو وہ خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے انگور ہیں, اس کو آپ اگر منہ لگا رہے وہ کھانے قابل نہیں, اتنے ترش ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس کا وائن وہ سب سے قیمتی وائن ہے پوری دنیا میں. تو وہاں پہ لکھا گیا ویلکم ٹو دی سٹی آف زنفڈل, وہ سٹی آف زنفڈل ہے, باقی بھی پہنچے لیکن وہ ویل نون. اینی ہاؤ, تو یہ خمر اگر پیا جائے, یہ خمر اگر, تو خمر کی اطلاق اسی پہ ہوتی ہے جو انگور سے بنا ہوا ہوتا ہے وائن, تو اس پر حد دے دی جائے گی وچ از ڈیسائڈیڈ ان دی لائف ٹائم آف صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین. اب صحابہ نے کیا ڈیسائیڈ کیا, اب لکھیں حضور پاک اپنے زمانے میں 40 لیشز دیا کرتے تھے, 40 لیشز. وہ آر دی کیس ان دی لائف ٹائم آف ابو بکر, عمر اینڈ عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین. کتنے لیشز دیتے تھے؟ 40. حضرت علی نے پھر کنسلٹیٹو کونسل مجلس شورا بلایا کہ 40 لیشز سے لوگ باز نہیں آئے, پیتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ شعر, چھٹتی نہیں ہم منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. دوسرا مصرا کس کو یاد ہے؟ جاہد صاحب زور دے رہے ہیں اپنے سکل پر یا اس پر خیال پر, جو خزانہ ہے مشترک کا. اچھا, ریکال کرنا بڑا مشکل ہے. وہ بھی ہے, چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس کو ڈبل کر دیا, 80 ریشیز. اینڈ دیٹ واز یونانیمسلی ڈیسائیڈڈ بائی دی کنسلٹیٹو کونسل آف صحابہ. اینڈ دیٹ اجماعی ڈیسیجن ہیز بین ٹیکن بائی آل دا 4 ائمہ, چاروں کے چار امام حضرت علی کے اجماعی فیصلے کو اپنا چکے ہیں. اور حضرت علی نے اپنے فیصلے کو سپورٹ کر دیا چیز سے کہ جب کوئی آدمی وائن پیتا ہے, کیا پیتا ہے؟ وائن, تو وہ مخمور ہو جاتا ہے, سینس اس کا چلا جاتا ہے, سینس اس کا چلا جاتا ہے, کیا کہتے ہیں, بے خود ہو جاتا ہے, ڈرنک ہو جاتا ہے. جب ڈرنک ہو جاتا ہے تو وہ بکواس شروع کرتا ہے. اس نے کہا کہ اذا شرب, اذا شرب سکرا, و اذا سکرا حزا, و اذا حزا قذف, و اذا قذف جلد سمانی. اس نے کہا کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے سکرا, وہ ڈرنک ہو جاتا ہے. جب ڈرنک ہو جاتا ہے تو اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی. شرابی جب ڈرنک ہوتے کیا کچھ کہتے ہیں؟ جو بھی آئے صحیح اصلی چیزیں کہہ دیتے ہیں, صحیح کہ وہ بکواس شروع کر دے, وَإِذَا حَزَا قَذَفَا, جب بکواس شروع کر دیتا ہے تو لوگوں کو بلیم بھی کرتا رہے گا, کدھر کہے گا حرامی, کدھر کہے گا زانی, دیٹ از ایکسپیکٹڈ کہ بکواس کرنے کے بعد اس کی زبان اس کی کنٹرول میں نہیں ہوگی, وہ بلیم کرے گا, لوگوں کی عزتوں پہ حملے کرے گا, اور لوگوں کی عزتوں پہ حملے ہو تو قرآن کریم نے اس کے لیے 80 لیشز کی سزا مقرر کی ہے. صحیح, ہی سپورٹڈ ہز ڈیسیژن یونانیمسلی ٹیکن بائی دا صحابہ بھائی ان آیا آپ پڑھے قرآن, مزن نہ گئی چوئی صاحب مزن نہ گئی کہ نہیں آئی. اب باقی تین ائمہ وہ شراب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر حرام, ہر انٹاکسیکینٹ حرام ہے, کیا ہر نشہ آور چیز یہ حرام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نشہ آور چیز جس چیز بھی چیز سے بنائی گئی ہو تو اگر کوئی آدمی اسے پیے تو اس کو 80 کوڑے درے لگائے جائیں, اس کو 80 درے لگا دیے جائیں. امام بونی پر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سزا صرف خمر کے لیے ہے, یہ مخدرات کے لیے نہیں ہے, مسکرات کے لیے نہیں ہے. حرمت علیحدہ چیز ہے, حد علیحدہ چیز ہے. کہتے ہیں مکسنگ کرتے ہیں, مکسنگ نہ کریں. اب بہت ساری چیزیں حرام ہیں تو آپ لوگوں کو درے لگائیں گے, انسلاٹڈ میٹ اگر کسی نے کہا دیا ہاں تو وہ حرام ہے کہ حلال, تو اگر کسی نے کہا لیا تو بس پھر تو حرام چیز ہے, بس اس کو 80 درے لگا دیے جائیں, بھائی آپ نے حرام میٹ کہا دیا. وہ کہتے ہیں نہیں, مسکر ہو نشہ آور ہو. امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں نشہ آور چیز حرام ہے, دیٹ از انادر ایشو. 80 درے لگا دیے جائے خمر پر, 80 درے لگا دیے جائیں خمر پر, تو وہ تین ائمہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا جائے وائن کے علاوہ جو شراب ہے وہ اگر آدمی پیے, وہ اگر آدمی, تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی فرمنٹیشن اگر لوور سٹیج پر ہو چکی ہو, جس طرح ہم کہتے ہیں یہ ہمارے جوس کیا کہتے ہیں, یہ جوس موس نہیں ہوتا, یہ جوسز جو ہوتے ہیں نا مختلف, اس کی بھی فرمنٹیشن ہو چکی ہے, کیا ہو چکا ہے, یہ نیکٹر جتنے سارے ہیں کیا ہے, فرمنٹیشن ہے, یہ کیا ہے, فرمنٹیشن ہے. اور اگر اس پہ ذرا تاریخ آگے پیچھے ہو جائے تو واٹ ول ہیپن لیٹر آن, نہیں بیمار کیا آدمی کا سینس چلا جائے گا, اس میں وہی چیز پیدا ہو جائے گی نشے والے جو بھی جوسز ہیں, جو بھی جوسز ہیں اگر اس کی تاریخ گزر جائے, اس میں ترشی آ جائے آپ پیئیں تو آپ کو ڈرنک کر دے گا, تو آپ کو تو پھر ہم کہیں گے کہ چلو جی رناب سے لے آیا تھا اور پی لیا اور لگا دو اسی کو 80 درے لگا دو. نہیں, آپ پہلے ٹیسٹ کریں, اگر وہ اس حد تک جا پہنچا تو حرام تو ہے, لیکن اگر کسی نے پہلی پی لیا اور اس کو نشہ آ گیا سو ہی میں ناٹ بی گیون حد, ہی میں ناٹ بی گیون حد, بٹ اف کیپچر بائی دا پولیس ان سچ اے وے, جس طرح اس دن وہ اخبار میں آیا تھا اور ٹی وی پر بھی آ گیا تھا, ایک قسم کی کافی ہے. اخبار میں ایک آدمی تھا, ایک ڈرائیور کا کیس تھا, اس پہ ڈرنک کا کیس بنا دیا تھا, ڈرنک کا کیس بنا دیا تھا, لیکن کورٹ نے ڈراپ کر دیا. صحیح, انہوں نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ میں اس نے کافی پی ہے. صحیح, اور اس کافی نے اس کو ڈرنک کر دیا تھا اور وہ غلط ڈرائیونگ کر رہا تھا. صحیح, تو کافی از ناٹ انکلوڈیڈ ان ڈیفینیشن آف وائن اینڈ شراب. میں نے کہا یہ امریکی تو بالکل ٹھیک ٹھاک حنفی بن گئے, یہ ٹھیک ٹھاک امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, سب ٹھیک ٹھاک امام ابو حنیفہ کے مقلد بن گئے. میں نے کہا کہ نہیں, اس پر وہ نہیں لاگو ہوتا کہ بھائی اس نے وہ بلڈ میں کیا تھا کتنا تھا, اس نے کافی پی لی ہے, اور کافی نے اس کو ایک خاص قسم کی کافی تھی جو وہ کہتا تھا افریقی آدمی تھا کہ ہمارے افریقہ میں یہ پودا ملتا ہے, اس کی ہم چائے پیتے رہتے ہیں, اس کی ہم چائے پیتے رہتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیویجول پر, کہ اس کو ڈرنک کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیٹ از ناٹ انکلوڈیڈ یٹ ان امریکن لاز. آگے کہا بھی امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ڈرنک ہو گیا اور اسے کورٹ میں لے جایا گیا تو قاضی اس کو تعزیر کروا دے گا. کیا کروا دے گا؟ تعزیر. تعزیر مین ڈیپینڈ اپان دی اوپینین آف قاضی, ڈیپینڈ اپان دی اوپینین آف قاضی. یہ کس صورت میں؟ اگر جوسز فرمنٹیشن اس کی لوور سٹیج کی ہو لیکن اس میں کوئی اس قسم کی مصیبت پیدا ہو گئی کہ اس کو پتا نہیں تھا اور یہ ڈرنک ہو گیا, پتا نہیں تھا اور اس کے استعمال سے یہ ڈرنک ہو گیا, لیکن اگر شراب بنائی گئی ہے دیگر جوسز کی, ایکسپٹ زنفڈل اور ایکسپٹ گریپس اینڈ انگور, صحیح, اور وہ ہے منشیات. کیا ہے؟ منشیات اور مخدرات اور مسکرات, نشے آور ہے, اور نشے کے لیے لوگ پیتے ہیں. تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں دی سزا فار دیٹ ویری ٹائپ آف ڈرنک از آلسو ڈیپینڈ اپان دی اوپینین آف قاضی. اگر کسی کو ڈرنک پکڑا گیا تو دیٹ ڈیپینڈ اپان دی اوپینین آف قاضی. یہ قاضی پر موقوف ہے, قاضی اس کو کیا سزا تجویز کرتا ہے. ایون اسے کہتے ہیں تعزیرات. اسے کیا کہتے ہیں؟ تعزیرات. جو کورٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تعزیرات. پینلٹیز. وہ کہتا ہے کہ قاضی یعنی کورٹ کنسرن یا گورنمنٹ کنسرن وہ ان کے لیے سزا خود تجویز کرتے ہیں, لیکن آپ اس کی قیاس اس وائن پر نہیں کر سکتے. اب تعزیرات میں امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ ذرا واسٹ ہے. آپ لکھیں تعزیرات میں امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعزیری جرائم میں اگر آدمی یعنی شخص, آدمی عورت بھی ہو سکتا ہے, اگر شخص ان پرسن اگر پرسن اپریہینڈڈ فار دی فرسٹ ٹائم, وہ پہلی بار پکڑا گیا ہے, اس کی سزا وائن والی سزا سے کم ہوگی. اس کی سزا وائن والی سزا سے کم ہوگی. اور اگر وہ پیتا رہتا ہے اور پکڑا جاتا ہے, اگر وہ پیتا رہتا ہے اور پھر پکڑا جاتا ہے سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم, ڈیپینڈ اپان قاضی اینڈ کورٹ, ایون کوئی کورٹ اس کو سزائے موت بھی دے سکتا ہے کہ یہ تو مصیبت بن چکا ہے معاشرے کے لیے. تو تعزیر میں امام بونی پر اللہ ذرا واس جا چکے ہیں. یہ ٹیکنیکل ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپان دی سرکمسٹانسز کہ یہ تو معاشرے کے لیے بڑا ناسور بن چکا ہے. چھوڑی صاحب, یہ آپ کو اپنے امام پر کافی اعتماد ہو گیا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ امام جو تھا یہ بڑا بڑی بلاش چیز تھی. اگر آج ہوتا تو میرے خیال میں ساری دنیا کے لا کالجز کا ہی چیف ہوتا, ڈائریکٹر جنرل لا کالجز آل اوور دی ورلڈ. یہ آدمی کمال کرتا ہے. تو لواطت کے حوالے سے امام بونی پر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کی سبق لواطت اور ساڑھویں کے حوالے سے کہ اس کے لیے کوئی ڈٹرمنٹ سزا نہیں ہے. زنا تو یہ ہے نہیں, اس لیے کہ زنا کی ڈیفینیشن ہے ادخال الذکر فی الفرج المحرم. یہ ہے ادخال الذکر فی الفرج المحرم. مرد اپنا آلہ تناسل کسی حرام فرج کے اندر داخل کر دے, اس کو کہتے ہیں زنا. صحیح. اور یہاں تو مرد نے اپنا آلہ تناسل فرج کے اندر داخل نہیں کیا. فرج وہ تو زنانہ خاتون کا آرگن ہے, اس نے تو فرج میں داخل نہیں کیا, اس نے تو دبر میں بیک میں بٹ میں داخل کر دیا. تو زنا کی ڈیفینیشن اپلائی نہیں. یہاں تو آپ زنا پر قیاس نہیں کر سکتے, زنا پر قیاس نہیں کر سکتے. اور اپنے دونوں شاگردوں سے کہہ دیتا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد سے کہ لاجک تو آپ لوگوں کے پاس بھی ہے, لیکن آپ انسانی کورٹ کی سزا خدائی کورٹ کی سزا پر بھی قیاس نہیں کر سکتے. اور ملوت کو سزا خدائی کورٹ سے مل چکا تھا, یہ ہم انسانی کورٹ کی بات کر رہے ہیں. صحیح. خدا تو جو چاہے وہ کر سکے وہ کرتا ہے. واللہ یفعل ما یشاء, اللہ فرماتے ہیں میں کرتا ہوں وہ کام جو میں چاہتا ہوں. بیکاز نن آف ہز ڈیڈ از سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف سم ون. اس لیے کہتے ہیں اللہ یفعل ما یرید, کہ جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہی کام کرتا ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کریم فرماتے ہیں بیانڈ اینی لا, بیانڈ اینی لا. کہ لا تو سپیریئر قوت کی جانب سے آپ کو اپلائی ہوگی, تو اللہ سے سپیریئر کوئی قوت ہے جو اس کو لا اپلائی کر دے کہ اس قانون کے تحت ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیوں نہ آپ کے خلاف تادیبی کاروائی کی جائے. وہاں پاکستان میں کاز نوٹس سے کہا جاتا ہے, ان کو کاز نوٹس جاری کرے اللہ کو کوئی نہیں. اس لیے فرمایا کہ لا سلام مائی فال آئی ایم بیانڈ لا, نو باڈی کین آسک می وائی یو ہیو ڈن سو, وہ ہم الون اینڈ یو آر سبجیکٹ ٹو لا کوشچن ایوری انڈیویجل آن دا ڈے آف ججمنٹ. اللہ کریم نے کہہ دیا مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور میں ہر انڈیویجل سے پوچھوں گا on the day of judgment. وہ مسلم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے تعزیری سزا. یہ کیا ہے؟ تعزیری سزا. تو یہاں بھی اگر آدمی فار دی فرسٹ ٹائم پکڑا گیا, آدمی عورت جو بھی ہو, فار دی فرسٹ ٹائم پکڑے گئے تو تعزیری سزا وہ دے دی جائے گی, چاہے وہ جیل کی صورت میں ہو, ساتھ ساتھ کچھ کوڑوں کی صورت میں ہو. میں اس کو لگا دیا جائے 60 کوڑے اور 3 مہینے کے لیے جیل, 1 سال کے لیے جیل, 2 سال کے لیے جیل, یہ تعزیر ہے, ڈیپینڈ اپان کورٹ. لیکن اگر دوسری بار بھی اسی عمل میں پکڑا گیا, دی کورٹ کنسرنڈ نے ایکسیکیوٹ ہم, ایون اسے چڑھا دیں, اللہ کا دانا اس کو کہاں پہنچا دے, اوپر. ولوطن اس قال لقومه, یاد کیجئے لوط علیہ السلام کو, اس قال لقومه جب اس نے کہہ دیا اپنی قوم سے, اتاتون الفاحشۃ, آیا آپ لوگ آ جاتے ہیں یعنی کرتے ہیں یہ گندا کام, سڑوی. میں اس کے لیے 2 الفاظ ہیں, الاغلام واللواطہ, اغلام اغلام اور دوسرا لواطہ. اور جو لیسبین والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سحاقت, فقہ میں اس کے لیے نام ہے سحاقت, سین ہے الف قاف تے, سحاقہ. وہ گول والی تے, اس میں لمبی تے نہیں, وہ جو اس طرح اللہ والی جو ہے پیچھے جو ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے, سحاقہ. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, اور یاد کیجیے لوط کو جب اس نے کہہ دیا اپنی قوم سے, اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ, آیا آپ لوگ کرتے ہیں یہ گندا کام, وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ, حالانکہ آپ لوگ تو دیکھنے والے دیکھتے رہتے ہیں. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ, لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کہا وَأَنْتُمْ تَعْقِلُونَ, کہ آپ کا تو عقل ہے, کہہ دیا کہ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ, اب تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں بٹ کے اندر کیا کچھ پڑا ہوا ہے, وہ تو گند ہی گند ہے, وہ تو گند. علیہ السلام نے کہہ دیا ہم تو کفرون, یہ تو آنکھوں سے دیکھی جائے والی چیز ہے کہ وہاں یہ آلہ داخل کرنے کا ہے, جب نکل آئے گا تو کیا کچھ ہوگا, اس کو تو ایک لیپ چھڑایا چھڑا ہوا ہوگا. تو لوط علیہ السلام نے اس لیے وہ ہم تم کفرون کہہ دیا کہ بھائی اس کی قباحت اور گندگی یہ عقل بھی نہیں جاتی, صرف آنکھیں ہو تو وہ کافی ہے. اِن لَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ, آیا آپ لوگ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَاوَتًا, آتے مردوں کے پاس, شَاوَتًا شَاوَتْ رہنے کے لیے, مِن دُونِ النِّسَاءِ, اور نہ خواتین کے پاس, بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ, بلکہ آپ ایک ایسے قوم جو جہالت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں, یہ تو جہالت ہے. بل انتم قوم تجہلون, بلکہ آپ لوگ ایسے قوم ہیں جو جہالت کرتے ہیں, کہ فصل والی جگہ کو چھوڑ کر گندگی والے جگہ پہ آ پہنچتے ہیں. لوگ جو دانہ ڈالتے ہیں, سیڈ ڈالتے ہیں, تو کہاں؟ فارم میں, کھیتی میں. کہاں؟ فارم میں, کھیتی میں, یا وہاں پہ جو سٹی والے جہاں پہ یہ گند بلا ڈال دیتے ہیں, لیٹر آن وہ کھاد بن جاتا ہے, اسی میں بھی کوئی سیڈ ڈالتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا آپ کے سیمن یہ تو حرف والی جگہ پہ ہونی چاہیے, فرف والی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے. ایک لفظ ہے حرف, ہا را اور فا, ہا را اور فا فصل کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ فصل آؤٹ پٹ آپ ایگریکلچر لینڈ. اور ایک ہے فا را اور فا فرف, اس گندے گندے گندے مادے کو کہتے ہیں, کہ آپ حرص والی جگہ کو چھوڑ کر فرس والی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں, یہ تو آپ جہالت کرتے ہیں. الانتم قوم تجہلون, فما کان جواب قومه, نہیں تھا رد عمل اس کے قوم کا, الا ان قالوا, مگر یہ کہ انہوں نے کہہ دیا, اخرجوا آل لوط من قریتکم, نکالو آل لوط کو من قریتکم اپنے شہروں سے, انہم اناس, یہ ایسے لوگ ہیں, یتطہرون, جو ہمارے ٹریڈیشن سے اپنے کو صاف کروانا چاہتے ہیں. یہ تو ہمارا ٹریڈیشنل بزنس ہے, یہ تو ہمارا ٹریڈیشن ہے، ہماری روایات کو اور کلچر کو تبدیل کرتے ہیں، ڈسکریمنیشن، وہ بھی ان والی فکر رکھتے تھے کہ یہ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں. اِنَّهُمْ اُنَاسٌ کہ یہ لوط کی فیملی اور اس کے ساتھ ایسے لوگ ہیں، تطہرون جو اپنے کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں ہمارے کام کو گندا سمجھتے ہوئے، فَانْجَدَاهُ نجات دے دے ہم نے اس کو، وَعَالَهُ اس کی فیملی کو، اِلَّا امْرَأَتَهُ مگر اس کی بیوی کو نہیں، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ہم نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا پیچھے رہنے والوں میں سے. قدرنا، تقدیر کا معنی فیصلہ کرنا، تقدیر کا معنی فیصلہ، پری آرڈینڈ ڈیوائن لا، پری دیش آرڈینڈ ڈیوائن لا کے، پری آرڈینڈ ڈیوائن لا کے پیش نظر لوط کی بیوی وہاں رہنے والی تھی، کیونکہ لوط پر ایمان نہیں لا چکی تھی، وہ ایمان نہیں لا چکی تھی. وامطرنا علیہم مطرًا، وامطرنا علیہم مطرًا اور ہم نے برسا دیا ان کے اوپر مطرًا ایک عظیم قسم کی بارش. وامطرنا علیہم مطرًا نے کیا وہ لفظ تھا، آپ نے کیا کہا تھا انگریزی میں اس کے لیے کیا کہتے ہیں، سپیل آؤٹ کرو. آر ہے اس کے بعد، امطرنا علیہم مطرًا اور ہم نے ان کے اوپر برسا دیا پتھروں کی بارش، فساء مطر المنذرین، فساء مطر المنذرین بہت بدصورت تھی مطر یہ بارش، المنذرین ان ڈرائے ہوئے لوگوں کا، کہ ڈرائے ہوئے لوگ جب وہ ڈرے نہیں تو ان کی بارش کی کیفیت بڑی بدصورت تھی، بڑی بری بارش تھی. قل الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفى، قل آپ کے دیجئے الحمد للہ کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے موسیٰ کو بچایا، جس نے سلیمان کو بچایا، جس نے ملک سبا کو بچایا، جس نے صالح اور لوط کو بچایا اور جس نے ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا، تو ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے. وسلام علی عباد الذین اصطفى اور سلامی ہے، سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے اصطفى جنہیں اللہ سلیکٹ کر چکا ہے، تو وہ سلام، یہ جو ہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اس لیے کہ یہ اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں، اور سلام کی اصطلاح ان کے لیے علماء نے خاص کر دی ہے. ویسے لفظی طور پر اگر میں کہوں کہ ذیشان علیہ السلام، یہ کوئی بری بات تو نہیں کہ ذیشان کے اوپر سلامتی ہو، ہم کہتے نہیں السلام علیکم، السلام علیکم تو لٹرلی دیٹ از اوکے، بٹ ٹیکنیکلی دیٹ از اسپیسیفکلی فار انبیاء اینڈ رسول، اسپیشلی فار انبیاء اینڈ رسول، سو وی ڈونٹ سے حضرت علی علیہ السلام، وی ڈونٹ سے حضرت فاطمہ علیہ السلام، وی ڈونٹ سے حضرت حسین علیہ السلام، وی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، آپ نے اصطلاحات میں مکسنگ نہیں کرنی، اصطلاحات کو آپ نے ڈیفرنسیٹ کرنا ہے. صحیح، الحمد للہ وسلام علی عباد الذین، اور اصطلاحات کی ڈیفرنسیشن سے آپ کو فرقے کا پتہ لگ جاتا ہے. کوئی آدمی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں تو کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ کہا، تو اٹ مینز دیٹ ہی از امامی. قل الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفى، اور سلامتی ہے اللہ کے بندوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا ہے. اللہ خیر اما یشرکون، آیا اللہ کریم خیر وہ بہتر ہے جو یہ کرنے والا ہے، اما یشرکون یا وہ معبود جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو وہ بہتر ہے یا معبودوں کے ساتھ تعلق ہو تو وہ بہتر ہے، تو دیٹس انڈرسٹوڈ. اما خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، یا وہ بہتر ہے. امن خلق، ام من، یہ کلمہ اصل میں دو کلمے ہیں، دو کلموں کا آپس میں ادغام ہو گیا ہے، دو کلموں کا آپس میں ادغام ہو گیا ہے، ایک اصل کلمہ ہے ام اور پھر من، تو ایک میم کو دوسرے میم کے اندر داخل کر دیا گیا, اس لیے میم کے اوپر شد ہے, وہاں پہ سائن لگا دیا ہے کہ یہ میم بظاہر تو ایک نظر آ رہا ہے لیکن تلفظ میں اور پروننسیشن میں یہ دو ہیں, تو آپ تلفظ کریں. ہاں ام من, ام من, دیٹ مینس دیر آر ٹو کلمات, اور یہ ام, یہ ام, یہ کبھی کوشچن مارک ہوتا ہے, ام یہ کبھی کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے, سائن آف انٹروگیشن, یہ لوگ کہتے ہیں کوشچن اور ہم کہتے ہیں سائن آف انٹروگیشن, تو یہ ہے سائن آف انٹروگیشن, اور سم ٹائم یہ جواب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب پہلے اللہ نے سوال کیا کہ اللہ خیر, آیا اللہ جو یہ سب چیزوں پہ قدرت رکھنے والا ہے وہ بہتر ہے کہ تعلق رکھا جائے اس سے, اما یشرکون, یا وہ معبود اور وہ بت اور اسنام اور آئیڈلز جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, اما الخلق السماوات, بلکہ وہ بہتر ہے, اس کا جواب ہے اما الخلق السماوات, تو جب جواب ہوگا تو ام کا معنی ہوگا بل, ام کا معنی کیا ہوگا بل, اور بل یہ اردو کا بل کے ہے, یہ اردو کا کیا ہے, اردو میں کہتے ہیں بلکہ, بلکہ اما الخلق السماوات, بلکہ وہ ذات بہتر ہے, خلق السماوات والارض, جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو, وانزل لکم من السماء ماء, اور جس نے نازل کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے من السماء سے ما ان پانی, فام بتنا بے, ہم نے اگا دیا ہے اس پانی کے ذریعے حدائقہ, حدائقہ یہ پلورل ہے حدیقہ کا, حدائقہ یہ پلورل ہے حدیقہ کا, اور حدیقہ مین گارڈن, اور وہ گارڈن جس میں پھل بھی لگے ہوں اور درمیان میں اس میں دوسرے فصل بھی لگے ہوئے ہیں گندم وغیرہ یا جو کچھ بھی ہو, فامبتنا بے حدائقہ, ہم نے اگا دی اس پانی کے ذریعے حدائقہ باغات, ذات بہجت, تازہ اور خوبصورت, بہجہ کا معنی تازگی اور خوبصورتی, ذات بہجت سرسبز و شاداب, ٹیکنیکل اردو میں آپ کہیں گے کیا سرسبز و شاداب, اصل میں اردو نہیں ہے یہ فارسی لیکن اردو میں مستعمل ہے, اس لیے کہ اردو تو مکسچر ہے, سرسبز و شاداب, آکان لکم انتم بتو شجرہا, آپ کے اختیار میں نہیں انتم بتو کہ آپ اگا سکے شجرہا, ان باغات کی ایک بھی درخت, ان باغات کی ایک درخت بھی آپ کے اگانے کی نہیں, اور یہ لاکھوں پودے اللہ نے ایک ایک باغ میں اگا دیے, ما کان لکم, آپ کے اختیار میں نہیں انتم بتو شجرہا کہ آپ اگا سکیں اس کے ایک بھی درخت کو, اعلام محلہ, آیا ہے کوئی شریک اللہ تعالی کے ساتھ, تو یہ اہل مکہ یہ اس طرح گم سن بیٹھے ہوئے کیونکہ جواب تو کوئی تھا نہیں, جواب کوئی تھا نہیں, اگر وہ کہتے کہ ہاں ہمارے والے بھی کچھ شجر کوئی 1% یا 2% تو انہوں نے بھی اگائے ہیں, صحیح طور پہ مسلمانوں سے کہہ دیتے ہیں رسول پاک بتایا وہ کون سی ہے ان کی والی, ان والی کون سی, صحیح دیٹ واز انڈرسٹوڈ, دیئر فور دے ور کوائٹ اینڈ کام, وہ سن رہے تھے, الہم اللہ, آیا ہے کوئی شریک اللہ تعالی کے ساتھ معبود کے نام پر, بل ہم قوم یعدلون, بلکہ یہ کیسے قوم یعدلون جو ایکول کرواتے غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ, عدل یعدلو اس کا لغوی معنی ایکولیٹی, عدل کا معنی کیا ہے ایکولیٹی, اور عدل ہے بھی ایکولیٹی ان دی آئیز آف لا, ایکولیٹی ان دی آئیز آف لا, تو بل ہم قوم یعدلون یہ ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ ایکول کرواتے ہیں, اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ برابر کروا دیتے ہیں, بل ہم قوم, بلکہ یہ کسی قوم یعدلون جو اللہ کے مخلوق کو اللہ کے ساتھ برابر کر دیتے ہیں, ام من جعل الارض قرارا, یا وہ ذات جعل الارض قرارا جس نے بنا دیا ہے الارض زمین کو قرارا, مضبوط, قرارا کا معنی مضبوط, ایسی مضبوط, دیکھیے ہماری بلڈنگ اس کے اوپر کڑی ہے, اور شکاگو کی وہ 120 منزلہ عمارت, کیا نام ہے اس کا, سیئرس ٹاور, وہ بھی, اور نیو یارک والے کیا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر, وہ بھی اس کے اوپر, اور یہ ٹرین لمبے لمبے یہ بھی اس کے اوپر دوڑتے ہیں, اور بہت باری جیاز 500 آدمی کو لے لیے ہوئے وہ بھی اس طرح, تھے, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں بالکل دمساتا نہیں, اس دیش کو میں نے مضبوط بنا دیا. من جعل الارض قرارا, بلکہ وہ ذات جس نے بنا دیا ہے زمین کو قرارا مضبوط, وجعل خلالها انہارا, اور اللہ نے جارے کر دی اس کے درمیان انہارا دریا. اب مضبوط تو اتنا ہے کہ دیکھیے مجھے, دیکھیے اتنا بڑی بر جہاز درام سے رن وے پہ پڑتا ہے, ٹھیک ہے, یہاں تو رن وے پختہ ہے, کابل کا کوئی رن وے نہیں, کابل ایئرپورٹ کا کوئی رن وے نہیں, کچی زمین ہے, اور کچی زمین پر اتنی ہیوج قسم کی ٹرانسپورٹ طیارہ بوم, اتنا گرد اٹھ جاتا ہے, صحیح, اور میں تو وہ افغانستان کے پائلٹوں کو بالکل کھڑ دے دیتا ہوں, وہ ایسے پیار سے درام سے کچی زمین پر, ٹھیک ہے, وہ سارے تو ختم ہو چکے ہیں, کیوں ایسا ہے کہ نہیں, اسی طرح ہی ہے. من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا, اب اللہ کریم فرماتے ہیں جہاں آپ کو سختی کی ضرورت ہے تو میں نے اتنا سخت بنا دیا ہے, لیکن جہاں آپ کو اس زمین کی نرمی کی ضرورت ہے تو پانی انتہائی نرم چیز ہے, سیال مادہ انتہائی نرم اور صاف قسم کی چیز ہے, لیکن وہاں اسی کے لیے, وہاں اسی کے لیے زمین کی نرمی کی ضرورت ہے, تو دریا نے خود ہی اپنے لیے کھدائی کر دی ہے, کسی نے دریا بنائے نہیں, زمین نے خود اس کے لیے نرمی پیدا کر دی اور دریا بہتے رہتے ہیں, پھر اللہ نے اس کو ایک ساتھ نتی کر دیا کہ من جعل, اتنی مضبوط ہے, دیکھیے جہاز درام سے گر جاتے ہیں, سیئرس بلڈنگ وہ ٹھیک ٹھاک کڑا ہوا ہے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر وہ ٹھیک ٹھاک کڑا ہوا ہے, اتنی سارے بلڈنگیں دنستے نہیں, اتنا مضبوط ہے, لیکن جہاں اس کی نرمی کی ضرورت ہے تو انتہائی سافٹ سیال مادہ پانی کے نام سے وہ اپنے لیے خود ہی راستہ کھود دیتی. اب من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا, اور جس نے جاری کر دیے اس زمین کے اندر انہارا دریا, دریا, وجعل لها رواسیا, اور اللہ کریم نے ڈال دیے اس کے اوپر رواسیا مضبوط پہاڑ, وجعل بین البحرین حاجزا, اور اللہ نے بنا دیا ہے دو سمندروں کے درمیان حاجزا, امتیاز, حاجزا کا معنی حاجز اصل کہتے ہیں رکاوٹ کو, تو وہ رکاوٹ ہے انویزیبل رکاوٹ, وہ رکاوٹ ہے ناٹ ویزیبل رکاوٹ, دیٹ از انویزیبل رکاوٹ, لیکن دو اوشن ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, کافی حد تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے, اس لیے کہ کسیف واٹر اور یہ ریلیف واٹر, ناؤ دیٹ از اے سائنٹیفک پوائنٹ, دیٹس سائنٹ, بٹ ہو ہیز پٹ دی ڈینسٹی دیئر اینڈ لطافت ہیئر, کس نے اس کو اتنا لطیف بنا دیا اس کو اتنا, سو لیٹر آن دی میٹر ول گو دیئر ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, تو اللہ کریم فرماتے ہیں بس ابھی سے یہ کہہ دیں سائنٹیفک ایشوز بناتے بنانے کے بغیر آپ ہی کہہ دیں یہ سب کچھ کون کر رہا ہے. وجعل بین البحرین حاجزا, اور اللہ کریم نے بنا دیا ہے بین البحرین دو دریاؤں کے درمیان حاجزا, انویزبل رکاوٹ, اور فصل, فصل مین امتیاز جدائی, الہم اللہ, آیا ہے کوئی شریک معبود اللہ کے ساتھ, بل اکثر لا یعلمون, بلکہ لوگوں کی میجارٹی لا یعلمون, بات ان کے پلے نہیں پڑتی, بے وقوف لوگ ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں بل اکثر لوگوں کی میجارٹی, ان کی ذہن میں کوئی بات نہیں آتی, وہ یہاں کے قریب سائنٹیفک ایشوز کو دیکھتے رہتے ہیں, ان کی نظر اتنی لگتی ہے, اس سے آگے جاتی نہیں, یہ سائنس والی نظر تو اتنی ہے نا, تو اس سے آگے, تو اللہ کریم نے فیصلہ دیا بڑا اکثر ہوں لا یعلمون, کہ ان کی میجارٹی عقل ہے نہیں. من یجیب المضطر, یا وہ ذات یجیب المضطر, جو سنتا ہے, یجیب جو سنتا ہے, یجیب کا اصل معنی ہے اجابت کرنا, جواب دینا, من یجیب المضطر, یا وہ ذات یجیب المضطر, جو سنتا ہے المضطر, تکلیف والے شخص کو, مضطر کا معنی جو انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے, مضطر اس کو کہتے ہیں جو بھوک سے مرتا ہو, فار ایگزامپل, تو مضطر ہر وہ آدمی جو مرنے کے قریب ہو اور اس کی چیخ نکل جاتی ہے. من یجیب المضطر, یا وہ ذات جو سنتا ہے انتہائی تکلیف والے شخص کے چیخ کو, اذا دعاو جب وہ پکارے اللہ تعالیٰ کو ویکشف السوء اور وہ دور کر دیتا ہے اس تکلیف کو ویجعلکم خلفاء الارض اور اللہ کریم بنا دیتا ہے آپ لوگوں کو خلفاء الارض مختار زمین کا خلفاء حضور اللہ خلیفہ سکسیسر دیکھیو آپ ناٹ دی ایکچوئل اونر در حقیقت مالک عرش خدا یہ امانت چند روزہ نزد نماز کہ یو آر ناٹ دا اونر دو یو کلیم ٹائٹل ہے میرے پاس اللہ کریم فرماتے ہو گا آپ کے پاس ٹائٹل بٹ یو آر اونلی اے سکسیسر آف مائن آپ میرے صرف خلیفہ ہیں یو آر ناٹ دا ایکچوئل اونر ایکچوئل اونر از وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ تو اٹ مینز کہ دی لینڈز دیئر ان سین از ٹو بی یوز اکارڈنگ ٹو دی کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی بیکاز ہی از دی ایکچوئل اونر اینڈ ناٹ یور وڈیراز وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اب نہیں پیغام پہنچانا ہے صحیح اگر زندہ نکلے تو پھر واپس آپ کا نکلنا وَيَجْعَلُكُمْ یہ بزدل ٹوڑا ہے جاندار باپ کے بیٹے ہیں وَيَجْعَلُكُمْ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور اللہ کریم بنا دیتا ہے آپ کو وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اللہ کریم بنا دیتا ہے آپ لوگوں کو خُلَفَاءَ الْأَرْضِ خلیفہ اپنی زمین میں اعلام مغلہ آیا ہے کوئی عبادت کا مستحق اللہ کے ساتھ قلیل اما تذکرون بہت تھوڑے آپ تذکرون آپ اپنے سنس سے کام لیتے ہیں تذکر کا معنی ٹو یوز یور انٹیلیکٹ آپ نے بہت لوگ ہیں جو اپنے انٹیلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں میں یادے کو فی ظلمات البر یا وہ ذات یادیکم جو راستہ دکھاتا ہے آپ لوگوں کو فی ظلمات البر سارا اور جنگل کی تاریکیوں میں ستاروں کے سہارے وہاں کس چیز سے فائدہ لیا جاتا ہے ستاروں سے امن یادے کو فی ظلمات البر جنگل اور سارا کے تاریکیوں میں والبارے اور اوشن کی تاریکیوں میں ومن یرسل الریاح اور وہ ذات یرسل الریاح جو چلاتے ہیں ونڈز اور ہوائیں بشرن بین یدی رحمت بشارت دینے والے رحمت کی بارش ہونے سے پہلے اللہم اللہ آیا ہے کوئی شریک معبود اللہ کے ساتھ تعال اللہ عما یشرکون بہت برتر ہے اللہ تعالیٰ ان سارے معبودوں سے جو آپ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو ان کا تعلق کیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ والے فیڈ کے لوگ بھی اپنے مفت میں اس کے شریک بنا دیے ہیں شراکت کے لیے تو بنیادی چیز یہی بیس یہی ہے کہ آدمی تو اسے فیلڈ کا ہو آدمی اسی فیلڈ کا ہو اگر آدمی کنسٹرکشن کا نہ اور کنسٹرکشن والے کے ساتھ شریک ہو جائے تو پھر آپ پوچھتے رہے اس سے پرائے فیلڈ میں کبھی قدم نہیں رکھتا چوری صاحب کو بات ذہن میں آ رہی ہے نا ورنہ پھر وہ ٹھکانے لگ جائیں گے وہ لگا دیتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں جب فیلڈ ہی کسی کا نہیں تو آپ میرے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہیں تعال اللہ عما یشرکون تعال اللہ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے بہت اونچی ہے عما یشرکون ان ساری چیزوں سے جو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں امن یبدا الخلق یا وہ ذات یبدا الخلق جو ابتدائی طور پر پیدا کر دیتا ہے ثم یعیدو اور پھر انہیں ثانیاً پھر پیدا کرے گا وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ اور جو آپ کو رزق دے دیتا ہے مِنَ السَّمَاءِ اوپر والے سپیس سے بارش کے ذریعے وَالْأَرْضِ اور زمین سے اگانے اِلَٰهٌ مَعَ اللہ میرا کوئی شریک ہے تو پھر اپنا فیصلہ دے دیا لیکن یہ بھی وقوف لوگ میرے ساتھ اوروں کو بھی برابر کروا دیتے ہیں 61 میں اِلَٰهٌ مَعَ اللہ میرے ساتھ کوئی شریک ہے پھر اپنا فیصلہ دے دیا بل اکثر ہم لا یعلمون ان کی میجارٹی کیا ان کی کوئی سمجھ پلے بات پڑتی نہیں پھر آیت نمبر 62 الہم مع اللہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے شریک تو پیچھے کہہ دیا قلیل اما تذکرون انٹیلیکٹ کو استعمال نہیں کرتے ان کے پاس عقل کے استعمال کی گنجائش نہیں اس میدان میں پھر آیت نمبر 63 میں الہم مع اللہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے تو اپنا فیصلہ دے دیا تعال اللہ عما یشرکون. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ شریک ہیں تو اللہ کے فیلڈ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں, وہ اس فیلڈ کے لوگ نہیں, الوہیت ایک علیحدہ فیلڈ ہے. لیکن اب آیت نمبر 64 میں چیلنج دے دیتا ہے کہ الا امہ اللہ, آیا ہے کوئی شریک معبود اللہ کے ساتھ, قل آپ کے دیجئے ہاتھو برہانکم, لے آئے آپ لوگ برہانکم اپنا عقلی دلیل کو اگر آپ کے پاس ہو. اس لیے کہ نقلی تو آپ کے پاس ہو نہیں سکتی, وہی نہیں آ رہی, تو اس لیے اللہ کریم نے ان سے عقلی دلیل کا ڈیمانڈ کر دیا کہ نقلی تو آپ لوگوں کو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ آپ کے پاس تو وہی ہے نہیں, آپ وہی کو مانتے نہیں, تو وہی کی دلیل کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ نے جس وقت کہہ دیا کہ ہمارے پاس وحی کی دلیل ہے, پھر تو اٹ مینس کہ آپ نے بھیس کو مان لیا, صحیح. اینڈ دین آئی ول مینشن ٹو ہوم آئی ایم گوئنگ ٹو گیو وحی, لیکن وہ تو سرے سے اس سے انکار کر رہے تھے, تو اس لیے اللہ کریم نے ان سے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ کوئی وحی والی دلیل لے آئے, نقلی دلیل لے آئے, تو کیا کہہ دیا کہ عقلی دلیل لے آئے. قل آتو برہانکم, آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک تو لے آئیے برہانکم اپنی عقلی دلیل, ان کنتم صادقین, اگر آپ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں. تو کوئی دلیل تو تھی نہیں, تو اب اللہ کریم نے حضور کو حکم دے دیا کہ اب ہم سے کہہ دیں, آپ کے دیجئے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, آپ انہیں کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا, من فی السماوات وہ ساری مخلوق, نہیں جانتی وہ ساری مخلوق جو آسمانوں کے اندر ہے, والارض اور زمین کے اندر ہے, انکلوڈنگ جبریل فرام آسمان اینڈ انکلوڈنگ محمد فرام زمین, کیونکہ آسمان میں سب سے بہترین شخصیت کس کی ہے؟ جبریل کی, اور زمین میں بہترین شخصیت محمد پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ کریم نے ایک عمومی فیصلہ دے دیا کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں, نہ جبریل کو ہے نہ محمد کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ دیجئے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض, کہ نہیں جانتا وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں, الغیب غیب کو نہیں جانتا, سیکرٹس کو نہیں جانتا, ہڈن چیزوں کو نہیں جانتا, الا اللہ مگر صرف اللہ, ما یشعرون, اور انہیں تو یہ بھی پتا نہیں, ایان یبعثون, کہ انہیں ایان یبعثون کے کب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اگر غیب کا پتا ہوتا تو سب سے پہلے ان کو یہ پتا ہوتا کہ ہماری نیکسٹ لائف کب شروع ہو جائے گی, چوری صاحب, کہ نیکسٹ لائف یعنی قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, تو نہ محمد پاک کو پتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نہ جبریل کو. جب جبریل ایک سٹرینجر کی شکل میں آ گیا, روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ریٹڈ بائی بخاری اینڈ مسلم اینڈ فالوڈ بائی صاحب مشکات, حدیث میں جو ایک سٹرینجر آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بڑے نیٹ کلوتھ اس نے پہنے ہوئے تھے, بڑے کالے چمکیلے بال تھے اس کے, حضرت عمر فرماتے ہیں صحابہ سارے بیٹھے تھے لا عارف منا احد, لیکن بیٹھے ہوئے سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا, اٹ مینز دیٹ ہی از اے سٹرینجر. جب آپ سب بیٹھے اور یہاں ایک آدمی آئے اور آپ سب نہیں پہچانتے, اس کا معنی یہ کہ گرینڈا ہلز کا نہیں ہے, نافرج کا نہیں ہے, کہیں اور سے آیا ہوگا, صحیح, لیکن اس کے کپڑے اس کے بال, تو اٹ مینز کہ یہ بڑی دور سے بھی نہیں آیا, ادر وائز کوئی گرد و غبار ہوتا ہے, چاہے گھوڑے پر سوار ہو کے عرب کے صحراؤں میں ہی نہ آیا, لیکن اس کے تو کپڑے بھی چمکتے تھے اور اس کے بال بھی چمکتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولا یعرف منا ولا یرى علی اثر السفر, اس پہ سفر کا بھی کوئی اثر نہیں تھا, کوئی تکاوٹ, کوئی گرد و غبار, نتنگ واز دیا. تو وہ سیدھے آئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, آداب مجلس کو پامال کرتے ہوئے, آداب کیونکہ مجلس کے آداب ہوتے ہیں, جب مجلس شروع ہوتی ہے نو باڈی ہیز دا رائٹ ٹو انٹر ہیئر اینڈ ٹو سے السلام علیکم, نو, بیکاز درس از گوئنگ آن, اٹس اگین سننا, یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو سے السلام علیکم. یہاں لوگ نماز پڑھتے ہوتے ہیں, آدمی آ جانے السلام علیکم, بھائی ذرا خدا کا خوف کرو, آداب مجلس اور محافل کی آداب, آدمی تلاوت کر رہا ہے آدمی کہہ رہا السلام علیکم, بھائی اللہ کے کلام سے آپ کے سلام بولا ضروری ہے, ہم کا سلام وہاں سلام نہ کرنا سنت ہے وہاں پہ, ہاں سلام نہ کر, لوگ روٹی کھا رہے ہیں اور السلام علیکم, بھائی وہ روٹی کھا رہے ہیں, بھائی یو آر ڈوئنگ سلام ٹو دیم, یو شوڈ ناٹ سے دیٹ, جب وہ فارغ ہو جائیں پھر ہاتھ ملے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, یہ آداب ہیں. جب آپ آ جائیں تو مجلس کے آداب یہی ہیں کہ آپ لوگوں کے سروں پہ اس طرح جمپ کرتے ہوئے آگے آنے کی کوشش نہ کریں, بل جہاں آپ کو جگہ ملے. یہ تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, کہ آداب مجلس سے پورے پورے واقف تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ آ گئے اور فرمایا کہ مکانکم, اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ, تو جگہ مینس کہ جہاں پہ آپ ہیں اپنی اپنی جگہ, بیکاز دیئر از نو اینی ریزرو پلیس ان مسجد. صحیح, کسی کی ریزرو پلیس ہے سوائے امام کے؟ ایک امام کے لیے ریزرو پلیس ہے, باقی کسی کی ریزرویشن نہیں ہے. باقی تو جہاں بھی آپ کو جگہ ملے تو وہاں آپ کھڑے ہو جائیں. عبداللہ ابن مسعود وہاں دروازے سے اندر داخل ہو چکے تھے ابھی, اور وہ قدم ایک پاؤں آگے تھی اور دوسرا پاؤں پیچھے, اور حضور کا فرمان آ گیا کہ مکان کو اپنی جگہ پہ بیٹھو. تو عبداللہ ابن مسعود نے آگے والے پانے کو پائے پاؤں کو پیچھے کیا اور نے پیچھے والے کو آگے کیا, تو اس طرح بیٹھ گیا. اب اس طرح بیٹھنا کتنی تکلیف والا ہے. صحیح, تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا تو اسے کہتے ہیں مالک ابن ام عابد, تو محبت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی والدہ کا نام تھی, اور وہ زیادہ اپنی والدہ کے حوالے سے مشہور, کی والدہ بڑی پارسا خاتون تھی. تو حضور علیہ السلام نے اسے کہہ دیا مالک ابن ام عابد, ام عابد کے بچے آپ وہاں کیوں بیٹھے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی, بس میں اس حالت میں تھا جب آپ کا حکم میرے کانوں کو ٹکرا گیا کہ میں کانوں کو کہ اپنی جگہ پہ, تو میری تو یہی جگہ تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نو, میرا مقصد یہ نہیں تھا, میرا مقصد یہ تھا کہ کسی کے اوپر جمپ لگا کر آگے آنے کی کوشش نہ کریں, تو مسجد آئے آگے آ جائیں. تو پھر عبداللہ بن مسعود اٹھ گئے اور آگے آ گئے. 30 برس صحابہ, تبھی تو قرآن نے ان کو ٹائٹل دے دی اولائکم خیر البریہ, کہ میرے نبی میری مخلوق میں انبیاء کے بعد اس جیسی مخلوق میں نے نہیں پیدا کی. یہی تھے صحابہ. لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اب وہ آدمی اور سٹرینجر وہ لوگوں پہ جم کر کر کے حضور کے پاس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں فاسند رکبتے الى رکبتے, اس نے اپنی یعنی بیٹھ گئے اس طرح قاعدے پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی کنفیوز ہو رہے تھے کہ کیسا آدمی ہے, اب اس کا جم کرنا سب پر یہ تو ادب کے خلاف ہے, لیکن بیٹھنے کا طریقہ تو اس کو آتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے کس طرح بیٹھنا ہے, ادب سے بیٹھنا ہوتا ہے. تو وہ باقاعدہ قاعدے میں بیٹھ گیا حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا وہ وضع کفے علی فخذیہ, اور اپنے ہاتھ یہاں رکھ دیے جس طرح ادب کا بیٹھنا ہوتا ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے کہ نیکسٹ اسٹیپ پھر بے ادبی کا تھا, تو اس نے کہا یا محمد, یا محمد. کہا بھائی عجیب آدمی, رسول پاک کو نام لے کے پکارتا ہے, کیونکہ صحابہ کرام تو حضور کو نام نہیں لیتے تھے, خلاف شریعت. وہ کہتے یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, او اللہ کے نبی, او اللہ کے رسول, یا حبیب اللہ, او اللہ کے محبوب. صحیح, تو اس آدمی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم پھر کنفیوز ہو گئے کہ بھائی آدمی کو آداب کا کوئی پتہ نہیں. صحیح, اور پھر دوسری بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ درس میں مشغول ہے اور یہ آدمی خامخواہ انٹرپشن کر رہا ہے. پھر یہ کہ اخبر نے علیہ السلام مجھے اسلام کے متعلق بتا دے. حضور نے جواب دے دیا, اس نے کہا صدق تھا, آپ نے ٹھیک ٹھیک کہا, اسلام اس چیز کا نام ہے. حضرت عمر فرماتے پھر ہم کنفیوز ہو گئے کہ سوال تو ایسا آدمی کرتا ہے جس کو خود کچھ نہ آ رہا ہو, لیکن تصدیق تو ایسا آدمی کرتا ہے جس کو پہلے سے معلوم ہو. تو یہ سوال کرتا ہے انجانے کی طرح اور تصدیق کرتا ہے جانے کی طرح. پھر کہہ دیا فاخبرنی عن الایمان, ایمان کیا چیز ہے؟ تو حضور نے اس کی تفصیلات بتا دیے. تو اس نے کہا صدق تھا, ٹھیک کہہ دیا, ایمان انصاف عقائد کا نام ہے. تو پھر اس نے کہہ دیا فاخبرنی عن الاحسان, اللہ کے ساتھ احسان کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احسان ٹو اللہ. حضور پاک نے فرمایا انت عبد اللہ کا انک ترا, کہ آپ اللہ کو اس توجہ کے ساتھ عبادت کریں جیسا کہ آپ اسے دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر آپ نہیں دیکھتے تو وہ تو آپ کو دیکھتا رہتا ہے, کم از کم آپ کی توجہ یہاں تک تو ہو کہ وہ تو مجھے دیکھتا رہتا ہے. تو اگر یو آر چیک بائی ریڈار وٹ ول بی گوئنگ آن دی فری وے, یو ول نیور وائلیٹ ٹریفک لاز. تو اگر ہمارا عقیدہ یہ بن گیا کہ ہمارے عبادات میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہماری عبادت ٹھیک ٹھاک ہوئی, وائلیشن ہوگی اس میں ٹھیک ٹھاک ہوگی. تو اس نے کہا صدق تھا, آپ نے ٹھیک کہہ دیا, احسان اس چیز کا نام ہے. تو پھر پوچھ لیا فاخبرنی عن الساعۃ, اب قیامت کا کچھ بتا دے, قیامت کب آنے والی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں والی آیت کے حوالے سے حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلی من السائل, کہ یہ جو اب کا ایشو آپ نے پوچھ لیا قیامت والی, مل مسئول عنہا, سوال کس سے کیا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. سوال کرنے والا وہ سٹرینجر تھا جی, لیٹر آن دیٹ واز ڈسکلوزڈ ہی از جبریل امین. تو حضور نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا, یعنی مینز وی آر ایکول ان لا علم ریگارڈنگ قیامت, کہ آپ کیونکہ سوال کرنے والا اوریجنلی ہی از لا علم, لا علم, ہی از ٹو بی لا علم, دیئر فور ہی از آسکنگ اینڈ میکنگ کوشچن اور کوشچننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس سلسلے میں میں اور آپ دونوں برابر ہوں. قال فاخبرنی عن اماراتها, تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اچھا تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں تو بتا دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلد الامۃ ربتها, تلد الامۃ ربتها کا لٹل معنی تو یہی ہے ڈکشنری کا معنی, کہ جب کوئی عورت اپنی مالکن کو پیدا کرے, یعنی مینز کہ ڈاٹر شوڈ بی دی ماسٹر آف ہر مدر, ڈاٹر ول بی ماسٹر آف ہر مدر بیکاز آف 911. ان تلد الامۃ ربتها من حقوق الوالدین, جب والدین کی نافرمانی اس حد تک بڑھے کہ والدین سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دیئر چلڈرن اینڈ اسپیشلی ان امریکہ. کیوں میں جانا سویرے شو ہوتا ویلے شو ہوتا ہم اللہ تم تانا تھا پوسکو سویرے شو اس مشرے نے در وائی دیول کال 911 اینڈ وٹ ول ہیپن لیٹر آن ول بی دیئر ان جیل. نا بوتھ آر ان سیم کیس. فان تلد الامۃ ربتها, ان تلد الامۃ ربتها, جب والدین اپنے مالکوں کو جننا شروع کر دیں اور جنم دینا شروع کر دیں, روا کی مالک ہی جنم دیتے ہیں. کتنی پیاری بات کہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات فرمائی وان تر الحفاۃ العراۃ رعاء الشاۃ یتطاولون فی البنیا, اور جب آپ دیکھ لیں ننگے سروں والے ننگے پاؤں والے بکریاں چرانے والے, یتطاولون فی البنیان, جو آبادیوں میں تطاول کرتے رہیں گے. یہ میں انٹینشنلی الفاظ کا معنی کر رہا ہوں. سو دیٹ واز اے ٹرم یوز ایٹ دیٹ ٹائم ان عربین ورلڈ, جب نعانوں کو حکومت مل جاتی تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ ننگے سر ننگے پاؤں کا چرواہا ہمارا حکمران بن گیا ہے. مینز ایک نااہل اور ان ایلیجیبل پرسنلٹی وہ ہمارا لیڈر بن گیا ہے. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ نے دوسرے حدیث میں اس کی وہ کر دیا ہے, مینز یعنی اس کی تشریح کر دی ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ, جب لیڈرشپ اور رہبری اور رہنمائی وہ نااہلوں کو سونپ دی جائے, جو یہ کہ اندر کوئی صلاحیت اور اہلیت نہیں, ایلیجیبلٹی از نتنگ فرام ایلیجیبلٹی از دیئر, لیکن آپ لوگوں نے اس کو لیڈرشپ عطا کی ہے, وہ آپ کے حکمران بن چکے ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ قیامت کی دوسری نشانی ہے. وان تر الحفات العرات, اور جب نااہل حکمران ہوں گے تو اس کا نتیجہ یتطاولون فی البنیا, کہ سٹیز میں ٹاؤنز میں ولیجز میں آبادیوں میں ظلم کا ایک دور دورہ ہوگا. چورا چپاول بھائی ہو سب بھائی ہو سب بھائی ہو سب صحیح, یتطاولون فی البنیا, کسی کی جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, عزت محفوظ, کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہوگی, اس لیے کہ حکمران نااہل ہے. یتطاولون فی البنیا صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ بات بتا دی کہ میں اور آپ قیامت کے حوالے سے میرا اور آپ کا علم دونوں کا برابر ہے, آپ نہیں جانتے اس لیے پوچھتے ہیں, میں بھی نہیں جانتا, گوانے والا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ قل لا یعلم, آپ کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض, کہ نہیں جانتا وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں یعنی مخلوقات, الغیب غیب کو الا اللہ, مگر صرف اللہ ہی جانتا ہے, وما یشعرون, اور انہیں پتہ نہیں لگتا, ایان یبعثون, کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا, بل ادارک علم فی الاخرہ, بلکہ ادارک علم فی الاخرہ, ادارک یہ اصل میں ہے تدارکہ، اصل میں ہے تدارکہ، اور تدارکہ کا معنی جب دو آدمی ایک دونوں کو ڈھونڈ پائیں، ایک دوسرے کے طلب میں تھے اور سڈنلی مل گئے، اور سڈنلی مل گئے، ایک معنی. دوسرا معنی لفظ تدارک، یہ بند ہونے کے معنی میں آتا ہے. کس معنی میں آتا ہے؟ بند ہونے کے معنی، جس طرح کہتے ہیں اس کا تدارک اور سدباب کیا جائے، تو تدارک اور سدباب کیا جائے مین یہ راستہ بند کیا جائے، اس چیز کا تدارک ہونا چاہیے کہ آئندہ ایسا مسئلہ نہ ہو. صحیح. تو اللہ اب یہاں بطور محاورہ استعمال ہو چکا ہے. بل ادارک علم فی الاخرہ، تو ادارک کا یہاں معنی نیگیشن. بل ادارک علم، بلکہ بند ہو چکا ہے علم سارے مخلوقات کا، فی الاخرہ آخرت کے باب میں وہ دروازہ بند ہے. یعنی آخرت کے حوالے سے علم کا جو دروازہ ہے وہ تو بالکل میں نے سٹارٹ میں بند کر دیا ہے، وہاں تو کسی کی انٹری ہے نہیں. یعنی پتہ تو تب جب لگ جائے گا مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے، پتہ تو تب لگ جائے گا جب آدمی وہاں سے داخل ہو اور پھر یہاں سے داخل ہو. کیا خیال؟ اور جو لوگ یہاں آتے نہیں وہ تو کہیں گے بھائی گرینڈ آئل والی مسجد ختم ہو گئی، بند ہو گئی. اس لیے کہ کوئی آن تو وہ تو وہاں سنی سنائی باتیں سنتا رہے گا، پینشن پیک وہاں جا نہیں سکتے. بل ادارک علم فی الاخرہ، بلکہ بند ہو چکی ہے ان کی علم آخرت کے بارے میں. بل فی شک منہا، اللہ کریم نے فرمایا کہ بل فی شک منہا، ان کی علم بند کیا ہو چکی، وہ تو اس میں ڈاؤٹ ہے ان کا، وہ تو قیامت کو مانتے نہیں. بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ لوگ تو تردد میں قیامت کے حوالے سے. یہ اسے کہتے ہیں ترقی. کیا کہتے ہیں؟ ترقی. اللہ کریم نے پہلے کہہ دیا ان کے علم کا دروازہ قیامت کے حوالے سے بند ہو چکا ہے، تو اللہ ایک سٹیپ فردر چلا گیا. نہیں، بلکہ وہ تو خود اس میں متردد ہے، وہ تو شک میں ہے کہ ہوگا بھی کہ نہیں، ہوگا بھی کہ نہیں، بلکہ اس سے آگے چلے گا. بل ہم منہا غمون، وہ تو اس سلسلے بالکل اندھے ہیں. بل ہم منہا غمون، بلکہ وہ تو قیامت کے حوالے سے اندھے ہیں. وقال الذین کفروا، تو یہ جو آخری بات کہی یہ اللہ، اسے کہتے ہیں بناء الکلام. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بناء الکلام، ٹو اسٹیبلش اے کانٹیکسٹ، ٹو اسٹیبلش اے کانٹیکسٹ. وہ فاؤنڈیشن رکھتا ہے کہ لیٹر آن جو بات آ رہی ہے وہ بڑی قیمتی ہے. تو اصل اللہ کریم کو اس آیت کا آخری والا مسئلہ بل ہم منہا غمون کے وہ سلسلے بالکل اندھے ہیں، تو فرمایا کہ وقال الذین کفروا ایزا کلنا ترابن، اور کہتے ہیں کافر لوگ ایزا کلنا ترابن، جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ذرے ذرے، او آباؤنا، اور ہمارے آبا و اجداد بھی ہو جائیں گے مٹی اور ذرے ذرے، ائنا لمخرجون، آیا ہمیں پھر نکالا جائے گا زندہ. ائنا، دیکھیے ائنا لم، استانشنگ، امیزنگ، لمخرجون، آیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا زندہ. یہ تعجب کی بات ہے. لقد وعدنا هذا نحن، تحقیق وعدہ کیا گیا ہے، یہی وعدہ ہمارے ساتھ، یعنی ہمارے ہمیں بھی یہی بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کو زندہ کیا جائے گا. وآباؤنا، اور ہمارے آبا اجداد کو بھی یہی بتلایا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے. تو اگر یہ کام ہونا تھا تو ابھی تک ہمارے ساتھ میں پشت والے آبا اجداد واپس کیوں نہیں آئے؟ اب ان کا ذہن یہاں کام نہیں کر رہا تھا کہ آل آف یو آل ٹوگیدر ول کم ان ٹو ایگزٹنس. اس کا یہ معنی نہیں کہ جو پہلے گئے وہ پہلے آتے رہیں گے اور آپ بعد میں جاتے رہیں گے، یہ کوئی سائیکل تو نہیں ہے. جس طرح ہندو سمجھتے ہیں پری انکارنیشن. لقد وعدنا ذا نحن، انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی، و آباؤنا، ہمارے فور فادرز کو، من قبل، ان سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ باتیں مگر گڑے ہوئے افسانے سابقہ لوگوں کے. اور جنریشن ٹو جنریشن کنوے ہوتے رہتے ہیں، جنریشن ٹو جنریشن یہی گڑے ہوئے افسانے ہیں، یہ کنوے فکشنز ہیں، یہ کنوے ہوتے رہتے ہیں. قل سیرو فی الارض, آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ ذرا ٹور کر دیں اللہ کی زمین میں. فنظرو, یہ چودھری صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ ملین ڈالر نکال کر ساروں کو ٹور کروا دیں. قل آپ کہہ دیجئے سیرو فی الارض کہ آپ ذرا گھومے پھرے زمین کے اندر. فنظرو, ذرا دیکھے تھے صحیح کہ فکان عاقبت المجرمین کہ کس طرح تاخیری انجام کرمنل لوگوں کا. ولا تحزن علیہم, یہ تسلی ہے رسول پاک کو. ولا تحزن علیہم, اور آپ ان کی وجہ سے, ڈونٹ وری, ولا تحزن علیہم, آپ ان کی وجہ سے اپنے کو وریض میں نہ ڈالیں. ولا تکن فی ضیق, اور آپ کسی ٹرسٹرس میں بھی نہ آئے. مما یمکرون, ان کے تدبیروں کی وجہ سے, کہ یہ آپ کے خلاف پلاننگ اور سازشیں کرتے رہتے ہیں. آپ کسی سٹریس میں نہ آئیں, انہوں نے تدبیر کرنا ہے, میں کوئی سویا ہوا تو نہیں پڑا. مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے کے خلاف جب لوگ پلاننگ کرتے تو میں بھی پلان کر جاتا ہوں, اور اللہ کریم فرماتے کہ لیٹر آن اور ان دا اینڈ میرا پلان جو ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے. واللہ خیر الماکرین. وَيَقُولُونَ, یہ شکوا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور یہ کہتے ہیں کہ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, یہ وعدہ کب سچا ہوگا, مردہ زندہ کیا جائے گا, قیامت آ جائے گی, اس کا آنا کب ہوگا. ان کنتم صادقین, اگر آپ بولنے والے سچے لوگ ہیں. قل آپ کہہ دیجئے عسى ان یکون ردف لکم, ممکن ہے کہ قریب آ چکا ہو آپ لوگوں کے پاس بعض الذی تستعجلون, اس عذاب کا تھوڑا سا حصہ جسے آپ جلدی بے مانگتے ہیں. وان ربک لذو فضل علی الناس, اور تحقیق آپ کا پروردگار بڑے فضل والے اور مہربانی والے ہیں انسانیت پر, تبھی تو ان کو عذاب نہیں دیتے اور ڈیلے کرتے رہتے ہیں. ولیکن اکثر لا یشکرون, لیکن ان کی میجارٹی اس ڈیلے پر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے, بلکہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے کہ عذاب کب آئے گی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی اصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظ وهو الرحمن الرحيم.